مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین سلطان کوٹ، ضلع عطارپور، باب الاسلام سندھ پاک، سرحندی کابینہ، ضلع خوشاب، پاک طاہری کابینہ، سردار آباد میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول، ہم مدنی مذاکرے میں شریک ہیں اور ہم شروع میں چند تاثرات بھی آپ کو سناتے ہیں، آئیے آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی آمد میں یہاں موجود ہیں اور اس کی برکت کو پا رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے مدنی چینل نے جو پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں وہ نہ صرف قابل تعریف ہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی برکتوں کی وجہ سے اس معاشرے میں جو نیکیاں پھیل رہی ہیں، جو اسوہ حسنہ جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت و مرتبہ عطا کیا، ان کی خدمات نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کو زندہ کرنے میں جو لازوال محنت مدنی چینل اور امیر اہل سنت کے جانثار کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے اور قابل تقلید ہے۔ میری طرف سے پوری قوم کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو ربیع الاول مبارک، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہستی اس مہینے میں آئی اس دنیا میں جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اس کے جو درس ہے، جو باتیں ہیں، جو پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہیں، اس پہ عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہم سب کی نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ میرا امیر سنت سے یہ ایک سوال ہے کہ آپ کا جو کام ہے میں بڑا اس کو باریکبینی سے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو تھوڑا بڑھائیں، اس کا جو آپ کا وہ کینوس ہے اس کو وہ بڑھائیں، اور بھی جو لوگ ہیں، آپ لوگ بیرون ملک بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی ایسی ایسی جگہیں ہیں، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کی آواز پہنچنی بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آواز ہے جس میں کسی کی وہ برائی نہیں ہے، کسی کی وہ مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے امن و آشتی اور پیار و محبت کا پیغام ہے، اور بڑا سنتوں بھرا پیغام ہے، اور وہ باتیں ہیں جو ہمارے آقا دو جہاں نے کی ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلو علی محمد نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، وغیرہ اس صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور کھانا آ گیا, اب کھانا چاہتے ہیں آپ یا پانی پینا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اعتکاف کی نیت کر کے آپ کھانا شروع کر دیں, بلکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے, اور کچھ ذکر اللہ کر لیں, چند بار درود پاک پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی لیں یا آرام فرما لیں, اس لیے سو جائیں. تو یہ اعتکاف کا سائیڈ بینیفٹ ہے, کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جاتا ہے, ورنہ مسجد میں, مسجد کی بات کرتا ہوں, ورنہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں, کھانے پینے کے لیے, مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے. تو اعتکاف کی نیت تو ہمیشہ کرنی چاہیے, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے مسجد میں داخل ہو, تو یہ اعتکاف ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے, جب تک مسجد میں رہے گا تو اعتکاف کا ثواب ملے گا, مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو ہی باہر نکلیں گے مسجد کے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب دوبارہ داخل ہونے کے لیے وہ کافی نہیں ہے, پہلے والی نیت دوبارہ نیت ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج نویں 9th شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی, خود باب المدینہ کے بھی کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, ساتھی ابی بین کے ذریعے خصوصی شرکت, پاک سر ہندی کا بنا سلطان کوٹ ضلع شکارپور باب الاسلام سندھ, اور پاک طاہری کا بنا مٹھا نوانا ضلع خوشاب پنجاب پاکستان, اور باب المدینہ کی آج سہر وردی کابینات کی بھی تشریف آوری ہونی ہے, یہ تشریف آوری ہو چکی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ایک صحافی, سینئر صحافی نے یہ تاثرات بھی دیے اور مشورہ بھی عنایت فرمایا, تو میں انسرٹ کروں گا, آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, آ جائیں, جیسے سینئر ہیں آپ تو آ جائیں, مل جل کے انشاءاللہ کام بڑھاتے رہیں گے. تو کوشش تو ہے کہ ساری دنیا میں, ہمارا تو نعرہ یہ ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ آپ بھی ساتھ دیں گے, یہ سارے جو دعوت اسلامی سے محبت فرماتے ہیں وہ سب ساتھ دیں گے نا, تو انشاءاللہ پاکستان کا چپا چپا جو دنیا کے چپے چپے میں دعوت اسلامی پھیل جائے گی انشاءاللہ, ہر طرف مسجد اور تحریک کا دور دورہ ہو جائے گا, سب مل کے انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ. ویسے کوششیں جاری ہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا, اللہ کامیابی دے کہ ہم ہر جگہ پہنچ جائیں اور سنتوں کے چراغ روشن کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسائل بخشش میں آپ کا ایک کلام تحریر ہے جو آپ نے مدینہ منورہ میں محرم الحرام کی حاضری کے پرکیف لمحات میں قلم بند کیا, جس کا پہلا شعر یہ ہے, ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں, ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں, جس کا مقطع یہ ہے, موت قدموں میں دو اپنے عطار کو, ہو کرم سرورا میں مدینے میں ہوں, جس میں آپ نے ایک شعر لکھا ہے, مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا بلکہ ہے آ رہا میں مدینے میں ہوں, اس شعر میں آپ کی مراد کیا ہے؟ سن 80 میں پہلی بار جب حاضری ہوئی تو سیدی قطب مدینہ حیات تھے، میں آخری حاضری دیکھ کر تو غم زدہ گرتا پڑتا روتا ہوا بارگاہ مرشدی میں حاضر ہوا، تو مجھے اس طرح روتا بلکتا دیکھ کر فرمایا کیا ہوا، تو میں عرض کیا حضور میری وطن واپسی ہے، تو اس وقت حضرت کی زبان مبارک سے نکلا کہ الیاس تم جا نہیں رہے آ رہے ہو، اس وقت میری بھی سمجھ میں نہیں آئی حضرت کیا پر، میں تو جا رہا ہوں میری سیٹ اوکے روانگی ہے میری، حضرت فرمایا تم جا نہیں رہے ہو آ رہے ہو، لیکن یہ بعد میں پتا چلا جب بار بار حاضری کی ترکیبیں بننے لگی، تو میں نے اچھا حضرت سید قطب مدینہ کے اس قول کی اب تعبیر ہو رہی ہے کہ تم جا نہیں رہے آ رہے ہو، ایک ہی بار اب آئے ہو نا تو اب تمہاری حاضریوں کا بیج جو ہے نا یہ بو دیا گیا ہے، اب بار بار حاضریاں ہوتی رہیں گی، یہ اب سمجھ میں آتا ہے، تو یہ اس شعر میں اس حکایت کو اس ہمارے مرشد کے قول کو منظوم کیا گیا ہے، منظوم بیان کیا ہے اس کو، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ. مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا، مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا بلکہ ہے آ رہا، میں مدینے میں ہوں بلکہ ہے آ رہا، میں مدینے میں ہوں بلکہ ہے آ رہا، میں مدینے میں ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وسیم اکرم سعودی عرب الریاض سے عرض کر رہا ہوں، میری حضرت صاحب کی بارگاہ میں ناقص جی عرض ہے کہ میں تو ادھر سعودی عربیہ میں ہوں، تو میں مرید ہونا چاہتا ہوں حضرت صاحب کا، تو برائے کرم مجھ پر رحم فرمائیں اور مجھے جواب عنایت فرما دیں کہ میں کیسے ابھی مرید ہو سکتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور او بی وین کے ذریعے سلطان کوٹ میں اور ضلع خوشاب میں پنجاب اور وال اسلام میں پاک سرحندی اور پاک طاہری کابینہ کے عاشقان رسول اور باب المدینہ میں جو سوہر وردی کابینہ جو ملتان شریف اور اس کے قریب قریب کے شہروں پر مبنی ہے، اس کے جمع ہونے والے عاشقان رسول مختلف ممالک اور مختلف شہروں سے جو باب المدینہ میں مزید جمع ہیں، جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مدنی چینل پر نمبر بھی چلتا ہے، اس نمبر کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہی عز و جل مدنی مذاکروں کے اندر بھی امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہونے کی صورت ہوتی ہے. شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمت اللہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. تو آئے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائیں وہ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث آدم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. چند سوالات ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آنکھ میں کچرا وغیرہ چلا جائے تو اس میں کیا کیا جائے, برائے مہربانی ارشاد فرمائیے. میرا نام محمد افضل ہے, میں اٹلی کے شہر آنجیوں سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت ایک سوال ہے, دوران خطبہ جب اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سننے والے درود شریف پڑھیں یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. اگر بچے کا حقیقہ ساتویں دن سے پہلے ہی کر لیا, آیا کہ اس نے درست کیا یا کہ نہیں؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانے کی کیا فضیلت ہے؟ آنکھ میں اگر کچرا وغیرہ پڑ جائے تو دودھ کا قطرہ ڈالے تو انشاءاللہ کچرا باہر آ جائے گا. اور خطبے میں جب نام پاک آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تو زبان سے درود شریف نہیں پڑھنا, کیونکہ خاموشی فرض ہے خطبے کے دوران, دل میں درود شریف پڑھیں. اور ساتویں دن عقیقہ یہ افضل ہے, البتہ اگر ایک دن کے بچے کے ابھی عقیقہ کر دیا اسی دن تب بھی عقیقہ ہو گیا, لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ ساتویں دن کریں. اب ساتویں کا حساب لگا, ساتواں چودواں اکیسواں, اب اس کی پہچان یہ کہ مثال کے طور پر جمعہ رات کو بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی زندگی میں جتنے بھی جمعے آئیں گے نا وہ سب ساتویں ہوں گے, یہی ہے نا جتنے جمعے آئیں گے. جمعہ رات کی ولادت ہوئی ہاں بدھ کا ایک دن آگے بڑھ گیا میں. جیسے کہ جمعہ رات کو ولادت ہوئی بچے کی تو اس کی زندگی میں جتنے بدھ آئیں گے نا یہ اس کے ساتویں دن کہلائیں گے. جس دن ولادت ہوئی نا اس کے اگلا دن سمجھو ساتواں دن ہے پچھلا اگلے پچھلے میں کہ بدھ آ گیا پیدائش تو منگل اس کا ساتواں زندگی بھر. اگر پیر شریف کی پیدائش ہوئی تو ہر اتوار زندگی کا اس کا ساتواں دن ہے. یوں حساب لگانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعے کے دن ناخن ترشوانا ناخن کٹوانا اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو جمعے کے روز ناخن کاٹے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور تین دن زائد تین دن زیادہ یعنی دس دن. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ نکلیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا قرآن پاک میں یہ ہے کہ قیامت کہاں برپا ہوگی اور جنت و جہنم کیا دنیا میں ہی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ تعالی کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے. ملک شام محشر کی سرزمین ہے یعنی یہ قیامت کا میدان جو ہے یہ شام کی زمین ملک شام کی زمین یہ قیامت کا میدان بن جائے گی. اس پر قیامت قائم ہوگی. اب پہلے اس وقت بڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی توسیع فرما دے جو چاہے کرے. نہ جتنی مخلوق ہوئی ہے اس کے لیے کتنا بڑا میدان چاہیے اتنے ہم نے نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالی ملک شام ہم ملک شام جو ہے نا اس سرزمین پر قیامت قائم ہوگی اور اللہ سب کو سمو دے گا اس میں. تو اس میں بھی امتحان ہے. اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. سوئی کے ایک ناکے سے کروڑوں دنیائیں گزار دے اور ہم مطلب دینے کے اس سوئی کے ناکے میں دھاگا نہیں ڈال سکتے. اس میں بڑی زحمت ہوتی ہے ہم جیسوں کو میرے جیسوں کو خاص کر. تو اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. اور جنت کا مقام جو ہے اس میں روایات جدا جدا ہے. زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے. حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جنت کہاں ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساتوں آسمان کے اوپر اور جہنم کا مقام دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے. یعنی جنت جانب بالا اور دوزخ جانب پستی. بالا مانے اوپر پستی مانے نیچے. دونوں میں بہت فاصلہ ہے. کہاں ساتویں زمین کے نیچے دوزخ اور کہاں ساتویں آسمان کے اوپر جنت. تو اور پھر جب رب چاہے گا تو جنتی دوزخوں کو جھانک کر بھی دیکھ لیں گے. یہ بھی روایتیں. تو یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کے معاملات ہیں. ہم سے سب یہ غیب ہیں اور ہم ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں. جو قرآن و حدیث میں آیا اللہ اور رسول نے جو کچھ فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہم حاضر ہیں. اب جو فرمائیں ہماری عقلیں اس قابل کہاں کے جو سمجھ سکے نا. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقلی دلیل ہمارے پاس تھوڑی، ہم تو مانتے ایمان، ایمان بالغیب ہے نا ہمارا، تو ہم مانتے الحمدللہ. اور جو اس طرح جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی زیادہ ہوں گی. تو وسوسوں پر ہمیں توجہ نہیں دینی، اور اللہ اور رسول نے جو فرمایا حق حق حق. جیسے وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نا حیات النبی کے بارے میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نہ خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، اے میرے وہ آقا جو میری دنیاوی آنکھ سے چھپے ہوئے ہیں، مگر خدا کی قسم میں مانتا ہوں، اسے مننے والے میں مانتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، خلاص دیٹس آل ہے نا. تو اسی مننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں، پر یہ عقیدہ رکھے اپنا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے وہاں ایسی ٹھوکر لگے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، عقیدہ مضبوط رکھے اپنے محبوب کے صدقے میں جشن ولادت کے طفیل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم آپ کو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے کچھ تاثرات بھی سنا رہے ہیں، آج بھی ایک تاثر ہے، آئیے سناتے ہیں. محمد رضا آ رہی ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ آرمی مدنی مرکز کراچی میں رابعہ با درجہ میں پڑھتا ہوں. امیر اہل سنت دامن برکات العالیہ کی بارگاہ میں کتب و رسائل کے مطالعے کے والد سے کارکردگی پیش کرنے کا موقع ملا، تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ عزیز کی فضل و کرم سے میں نے تفسیر خزان الرفان کا مکمل مطالعہ یہ کر لیا ہے، اور تفسیر نور الرفان کا مطالعہ جاری ہے. اس کے علاوہ حدیث میں میرات المناجی کی 8 جلدیں مکمل اللہ عزیز کے فضل و کرم سے ان کا مطالعہ کر لیا ہے. امیر اہل سنت کے تمام رسائل جو بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہیں تمام کا اول تاخیر مطالعہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کی مایہ ناز تعلیم، فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاری، نیکی کی دعوت، پردے کے بارے میں سوال جواب، اور کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ بھی کر چکا ہوں، اور فتاوی رضوی شریف کے کم و بیش 60 رسائل کا مطالعہ کر چکا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زیور اخلاص سے منور فرمائے، اور ہمیں با امر عالم دین اور مخلص مبلغ کی دعوت اسلامی بنائے. آمین. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بھی میں دیکھتا ہوں بہت پابندی ہے، یا ہوں گے بیٹھے ہوں گے پیچھے، الحمدللہ. اللہ مزید فضید ثم مزید ماشاءاللہ مرحبا. اللہ اور برکت دے، اخلاص دے، اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے، سب کرتے رہیں مطالعہ، علم دین کا اس طرح بہترین خزانہ، انمول خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. چار سوالات. میں نیپال سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال ہے کہ جو قبض ہوتا ہے اس کا سادھارن علاج بتا دیجیے. میں نیپال سے بول رہا ہوں، سوال ہے نافرمان اولاد کو فرم بدار بنانے کی وظیفہ بتا دے. فیصل افطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جمعے کے خطبوں میں عربی عبارت پڑھ کر اردو زبان میں ترجمہ کرنا کیسا؟ جواب اشار فرما دیجئے، اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے، اور بے صاحب والدین گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعاؤں سے نواز دیجئے. میرا نام سعید رضا ہے، میں روم کے شہر اٹلی فرانسے سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ غسل کرنا کب کب سنت؟ قبض میں یہ ہے کہ سوتے وقت نیم گرم پانی، یعنی کہ ایسا پانی جو سہ سکے آدمی پی سکے گرم، تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک گھول کر اس کو پی لیجئے. نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، مثلا فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلے، سن رائز ہو، اس سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو 21 بار پڑھیں، انشاءاللہ وہ بچہ یا بچی نیک بنے. یا شہیدو، شہید مشہور ہے، وہ شہید جو ہم لوگوں کو بولتے ہیں مسلمانوں کو، اس کی اپنی شرائط ہے، لیکن اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام شہید بھی ہے. اور جمعہ کے خطبوں میں عربی عبارت پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرنا یہ اجازت نہیں اس کی، کہ یہ خلاف سنت ہے. عربی زبان میں ہی خطبہ دینا یہ سنت ہے. اور کب کب غسل کرنا سنت ہے، تو یہ غسل کا طریقہ پیج نمبر 12 پر لکھا ہے کہ حوالے سے لکھا ہے، جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن، یعنی 9 ذوالحجت الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صحبت پائی، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی احادیث بہت کم کیوں ہیں؟ حالانکہ دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے صحبت اقدس اتنی نہ پائی، پھر بھی ان سے بہت زیادہ احادیث پاک مروی ہیں، اس کی وجہ باپا جان ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 142 احادیث روایت کی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی صحبت اور دائمی رفاقت کے باوجود آپ کی قلت روایت، یعنی آپ بہت طویل عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے سے مشرف ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب یعنی نزدیکی حاصل تھی، اس کے باوجود آپ کی قلت روایت یعنی آپ سے مروی روایات کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ اشاعت حدیث، سماعت حدیث، تحصیل حدیث اور حفظ حدیث، نے حدیث پاک کی جو یہ خدمات شروع ہوئی نا، تو اس میں تابعین جو تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے صحبتیں پائی، ایسے علماء کے کمال ذوق و شوق سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ نو وصال فرما چکے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے امزاد کی بھی موت آتی ہے یا وہ زندہ رہتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے، لوگوں کے اوپر آ کر ان کو پریشان کرتا ہے. اس کی حقیقت ارشاد فرمائیے اور میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ اس سلسلے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 363 پر ہے. عرض اعلی حضرت کے بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور بعض جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا اور تمام نشانیاں ظاہر کرتا ہے. ارشاد، الشیطان ینطق علی لسانہ، یعنی شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے، اس کا شیطان اس بچے کے شیطان سے پوچھ رکھتا ہے، وہی بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوں کہ ہو یہ تو آواگان ہو گیا, آواگون ہو گیا. آواگون یہ آواگون, آواگون یہ ہندوؤں کا عقیدہ کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے, اور یہ باطل ہے. منتقل معنی ٹرانسفر, منتقل معنی دوسرے کے بدن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلام میں ایسا عقیدہ رکھنا, اگر کوئی رکھے گا تو پھر وہ مسلمان رہے گا نہیں, کافر ہو جائے گا. تو یہ تو مسلمان کا حمزاد, حمزاد کس کو کہتے, پہلے یہ سمجھ لیں. وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے اس کے ساتھ. اصل جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان. تو شیطان کو حمزاد, یہ فارسی کا لفظ ہے حمزاد, یعنی ساتھ پیدا ہونے والا, اور عربی میں حمزاد, حمزاد حمزاد یہ فارسی لفظ ہے نا, ساتھ پیدا ہونے والا. جیسے شہزاد یعنی بادشاہ کا بیٹا, اور شیطان بھی تو عربی لفظ ہے. تو بہرحال ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, قرین, قرین اس کا نام قرین, اور فارسی میں حمزاد. تو اب یہ کہ مسلمان کے ساتھ پیدا ہونے والا جو شیطان ہے وہ ہوتا تو کافر ہے, اور یہ مس گائڈ کرتا رہتا ہے اس کو. البتہ ایک حمزاد مسلمان ہوا ہے اور کوئی حمزاد مسلمان نہیں ہوا. وہ حمزاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا, تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود اس میں ارشاد ملتا ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا. یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا, اور میں نے اس کو مسلمان کر لیا, اب وہ مجھے اچھے مشورے ہی دیتا ہے. تو اب یہ کہ جو یہ شیطان جو ہے, تو مسلمان کا جو حمزاد ہے وہ جب وہ مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہ قید کر لیا جاتا ہے, اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور کافر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھوت ہو جاتا ہے. یہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم مدرسۃ المدینہ کے جل یا کم وقت میں حفظ کرنے والے مدرسۃ المدینہ کے جو مدنی منے ہیں ان کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں. آپ کو ایک تاثر دکھاتے ہیں. میرا نام محمد عثمان سلیم اتاری ہے. میں نے مدرسۃ المدینہ تار نگر گوجرانوالہ سے 12 ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. اللہ مزید فزید فم مزید. اچھا ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ مغرب کی نماز کا جب دوسرا فاتحہ ختم ہوا تو کچھ مرحبا کے نعرے گونج رہے, تو اندر میں آواز آ رہی تھی, تو یہاں جو بےچارے نفلیں اور عوابین پڑھ رہے ہوں گے ظاہر ان کو تو تشویش ہی ہوئی ہوگی, سمجھ میں آتا ہے. تو جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت نعرے نہیں لگائے جاتے, بھلے فاتحہ ہو گیا تو کیا, کوئی آہستہ بھی پڑھتا ہے, کوئی لیٹ آتا ہے تو وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے آپ احتیاط فرمائیں, یہ مسجد ہے, کہیں بھی مطلب آپ ہوں تو ایسے موقع پر کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے یا سویا ہے تو بلند آواز سے نعرے لگانا, بلکہ اس کے قریب بلند آواز سے بات بھی نہ کی جائے کہ اس کی نماز میں اس کو تشویش ہوگی, ہو سکتا ہے رکعتیں بھول جائے, توجہ ہٹ جائے, چار کی پانچ پڑھ لے, تین پر سلام پھر دے, سورتیں بھول جائے. یہ بھولے یا نہ بھولے ہم کو اجازت نہیں ہے آوازیں نکالنے کی اس ٹائم پر, ٹھیک ہے نا, احتیاط فرمائیں. عشاء کے بعد بھی کسی نے نعرے لگائے تو میں چونکہ سمجھاتے رہتا ہوں تو میرا خیال ہے کسی نے اس کو پکڑ لیا گیا, ہلا ہوا ہے لگتا مطلب کچھ شاید دیوانہ ہے کیا ہے یہ, مطلب جب آئے گا تو یہ نعرے ضرور لگاتا ہے, ابھی بیٹھا ہوگا شاید, تو اس کو بھی میں براہ راست انفرادی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹا نعرے نہیں لگایا کرو, موقع دیکھ کر نعرے لگتے ہیں. جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دوسرا فاتحہ جب ختم ہوتا ہے تو ذرا لوگ ادھر نفل پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر سنتیں پڑھ رہا ہے, کوئی ابھی ابھی آیا بےچارا وہ فرض اپنے پڑھ رہا ہے, تو نعرہ لگائیں گے تو یہ ان کو تکلیف ہوگی. نعرے کا موقع ہوتا ہے, کوئی ایسی خاص بات ہوتی ہے جس پہ آدمی کو جوش آتا ہے اور وہ اس پہ نعرہ لگاتا ہے, تو بات بات پہ نعرے لگانا یہ ذرا ہر چیز اس کے موقع پر اچھی لگتی ہے, اور جو سمجھدار ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے وہ سمجھتے ہوں گے, ذرا وہ سمجھدار ہوں گے تو ہی سمجھتے ہوں گے, باقی اب نہ سمجھیں تو اس کے لیے میں کیا علاج کر سکتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی سمجھدار بنا دے اور آپ سب کے سب کے مجھے بھی سمجھدار بنا دے اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ملتانی تشریف لائے ہیں آج؟ ملتانی ہاں مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج جو ملتانی آئے نعرے شاید انہوں نے ہی لگائے ہوں گے, میں نے سمجھاتا رہتا ہوں ان سے, آج یہ مغرب کے بعد شروع ہو گئے تھے یار, تازہ دم دستہ ہے. مجھے وہاں نماز میں ذرا وہ یوں ہوتا تھا کہ یار تو یہاں جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی وہ تو غریب ان کے تو کان پھاڑ آوازوں سے بےچاروں کی نمازوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوگا, ان کو توبہ کرنی چاہیے نا, ہے نا. جب اگر پتہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود جس نے یہ نعرے لگائے نا وہ گناہگار ہوگا, تو توبہ بھی اس کے لیے ضروری ہے, توبہ کرے, توبہ کر لو. اگر نعرے لگائے تھے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے نعرے لگائے تھے, گناہ کو چھپانا چاہیے. اور جو کر لیا اللہ معاف کرنے والا ہے, آئندہ نہیں کروں گا یہ بھی ذہن میں کسی کو بتایا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کارنامہ کیا ہے, خود ہی توبہ بھی کر لیں. اور ہاں اگر کسی کو پتا ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا تو اس کو کان میں بول دینا میں نے توبہ کر لیا, تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے. کیونکہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ خفیہ یعنی چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپے ہوئے, اور علل اعلان یعنی ظاہری گناہ کی توبہ ظاہری کرنی ہوتی ہے. نہیں نعروں کا جب موقع ہو تو نعرے لگائے جائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو مدنی منوں کے نعرے ہم دکھاتے ہیں. اب کوئی لگا بھی دے نا نعرہ تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اس کو, تو اس کی ناک کٹے گی چپ ہو جائے گا. مگر یہ کہ وہ بولتا میں نہ سمجھوں تو دوسرے بولتے ہم نادان ہیں, وہ مل گئے شروع, جواب بھی نہیں دینا چاہیے بلکہ محبت سے اس کو روک دینا چاہیے کہ یار لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اشارے کر دیے جائیں جبکہ نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی تلاوت کر رہے ہوں تب بھی نعرے نہیں لگانے, سو رہے ہوں تو ان کو بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے اب کوئی سو گیا کیا کر سکتے ہیں, نیند آتی ہے آدمی کو مجبور ہو جاتا ہے, بڑا ذہن ہوتا ہے کہ میں بیٹھوں گا وہ سنوں گا سیکھوں گا ساری رات بیٹھا رہوں گا, لیکن بےچارے نیند سے بات ہوگا دوں تو گر گر پڑتے ہیں, تو اب جا رہے کرو سنیں گے کیا, وہ سنیں گے تو شاید غلط فہمیاں ہوتی ہوں گی. اب ایسا آدمی کو جا کر کو نہ پکڑ گیا سو گیا تو سونے دیا جائے, چھیڑا نہ جائے اس کو, بعد میں انفرادی کوشش کی جائے کہ یار دن کو تھوڑا زیادہ سولو ہے رات کو بیٹھنا بڑا مزہ آتا ہے, یہ اس کو ترغیب دی جائے. اور کیا کر سکتے ہیں, وہ مار کے تو نہیں جگا سکتے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدرسۃ المدینہ کے چند مدنی منے دکھائیے جی. ماشاء اللہ مرکز الاولیاء کے مدنی منی تھے. الحمدللہ سہروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان اور اس کے اطراف کے دیگر جو قصبے شہر ہیں جو کثیر تعداد میں عاشقان میلاد جو ہے یہ پہنچ بھی چکے ہیں, اور ہمارے جو نگران کابینات ہیں خالد بھائی قاری خالد صاحب یہ بتا رہے اور مزید بھی صبح انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ماشاء اللہ جی آیا نو سوال. حضرت میرا ایک سوال ہے, یہ قال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قال میں کہا, ویسے قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا ہے عام طور پہ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قال محمد یہ بھی ہوتا ہوگا حدیثوں میں, تو قال میں کہا فرمایا ارشاد فرمایا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد حمزہ تاریخ. قال محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد حمزہ تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسواک کرنے سے بعض اوقات ہون جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں, چھل جاتے ہیں سائڈوں سے, تو اس کا کوئی علاج بھی اس وقت ارشاد فرما دیں؟ اب اگر واقعی ہونٹ چھل جاتے ہیں مسواک کرنے سے تو اپنے ہونٹوں کا علاج کرنا چاہیے, تو اب یہ کہ انگلی سے کام چلا لیں یا کپڑا موٹا ہو اس سے بھی وہ ترکیب بنائی جا سکتی ہے, یا یہ دیکھ لیں کہ مسواکیں مختلف آتی ہیں, پیلو کی بھی آتی ہے, نیم کی بھی آتی ہے اور زیتون کی بھی آتی ہے, تو اس طرح دوسری کوئی مسواک ٹرائی کر لیں کہ ہو سکتا ہے ایک درخت کی مسواک سے آپ کو سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہو دوسرے درخت کی مسواک سے نہ ہوتا, تو یوں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طریقہ بھی نہیں, ہونٹوں پہ ان کو چھالے بتا رہے تو اس میں جو اس کا مواد نکلتا نا, ہو سکتا ہے کسی کو موافق نہ, قرآن کریم میں شہد کے بارے میں تو شفا لکھا لیکن بعض مزاجوں کو شہد نہیں موافق آتے, تو یہ ہر چیز کی شرح تفسیر یہ ہوتی ہے نا, تو یوں مطلب یہ کہ اگر واقعی کسی کو مسواک کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھلے منہ سے خون نکلتا رہے اور یہ کرتا رہے اور تکلیفیں اٹھاتا رہے, تو متبادل تو موجود ہے, یا درختوں کی بدل کر دیکھ لے, یا ہو سکتا ہے کہ تازہ سے نہ نکلتے ہوں جب یہ دن گزر جاتے ہوں تو نکلتے ہوں یہ چھالے وغیرہ, یا زخم ہو جاتے ہوں, یا اپنی کوئی کوتاہی سے زخم ہوتے ہیں کہ بے احتیاطی سے وہ رگڑتے ہوں, لیکن یہ بے احتیاطی سے رگڑنا یہ نہیں, یہ تھوڑا مشکل کام ہے, آدمی کو بولتا نا لگے گا تو آواز آئے گی, تو جب اس کو تکلیف ہوگی نا تو خود ہی اس کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں یہاں درد ہوتا ہے تو یہ نیچے لے آئے گا, تو ہمارا لیے کہ یہ ٹرائی کر لیں آپ مختلف اس کی جو اقسام ہیں مسواک کی ان کو دیکھ لیں, نئی کو دیکھ لیں, پرانی کو دیکھ لیں, کہ نئی سے ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی پرانی ہو جائے اس کو بھگو کے اس کو ٹرائی کریں, تو یہ کہ مسواک کو چھوڑنا نہیں ہے, جتنا ہو سکے اس کو کرنا ہے, اب بالکل یہ نہیں کہ ناممکن ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے اب اس کا انگلی ہے یا کپڑا ہے اس کی ترکیب فرما لیں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مسواک. یہ ملتانی آج نئے نیا نہیں لائے ہوں گے مسواک. آگے باپا یہ بھی میدان میں کہاں ہے میدان میں؟ کل کتنی مسواکیں دی یار؟ تھوڑے تھوڑے یار. یار بیچ میں جو ملتانی جو آئے ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا مسواکیں لائے ہیں؟ مسواکیں ہیں ان کے ہاتھ میں. ہاں یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے ان کے ذمہ داروں نے ترکیب بنائی ہو کہ بھائی وہاں یہ ہتھیار لے کر جانا ہے اور شیطان کو مارنا ہے اس سے, مدنی ہتھیار. ماشاء اللہ واہ. ورنہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو باہر جیب میں ہاتھ ڈال کے نکل آئے گی, دکھاؤ گے تو خرید لو. گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میں محمد سرور اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اسلامی بھائی 12 ربیع الاول کو کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں تو ان کے لیے آپ کی کیا دعا ہے؟ اور ایک عرض یہ بھی ہے کہ باپا جان, میں نے الحمدللہ اپنے گھر میں گھر درس شروع کر دیا ہے, تو جو اسلامی بھائی اپنے گھر میں گھر درس دے تو اس کے لیے آپ کی کیا دعائیں؟ اگر میں دعا نہ دوں تو مدنی قافلے میں سفر نہیں کرنا ہے, گھر درس بند کر دینا ہے. تو اللہ کے دیکھ بندو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے نا, اور اللہ کے دین کے پھیلانے کی جو کوشش کرتا ہے اور حدیثیں بیان کرتا ہے ان کے لیے تو دعائیں مصطفیٰ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے. آگے حدیث ہے نا, ہاں اللہ تعالیٰ, یہ دعائیں مصطفیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اس کے آگے پہنچایا. میری اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اس کو یاد رکھا اور آگے پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا, میری دعا جو ہے میں نے آپ کے حق میں کی, چلو وہ بھی اچھی بات ہے, دعا کرنی چاہیے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں, میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن پیش نظر اللہ کی رضا ہو. ٹھیک ہے نا, باقی جو بھی منافع ہیں وہ ضمنی, وہ بینیفٹ, ہاں وہ سائڈ بینیفٹ ہے, ضمنی فوائد ہیں, سائڈ بینیفٹ. یا اللہ 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو جو مدنی قافلے کا مسافر بنے اس کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے, اور جو گھر درس روزانہ دیا کرے اکثر دن یا سنا کرے گھر میں, یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ مدنی مذاکرے دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور اس کے لیے ایک مدنی گلدستہ جو اس کی تیاریوں کے حوالے سے ہوتا ہے وہ بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جشن مناؤ, جشن مناؤ, جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ, گھر کو سجاؤ, گلیاں سجاؤ, گلیاں سجاؤ, جشن مناؤ, جشن مناؤ, جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, نبی کا جشن مناؤ, نبی سے پیار کرو, نبی کا جشن مناؤ, نبی سے پیار کرو, خدا کا حکم ہے یارو, نبی سے پیار کرو, خدا کا حکم ہے یارو, نبی سے پیار کرو, جشن مناؤ, جشن مناؤ, جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ, گھر کو سجاؤ, مناؤ نبی سے پیار کرو نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو میرا نام احمد شویز ہے میں اٹلی کے شہر بریشیا سے بات کر رہا ہوں پیارے پاپا جان میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں نماز کی پابندی کر سکوں اور میرے والدین کے لیے بھی دعا فرما دیجئے آمین ماشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے امی ابو کو سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے وہ حدیث پاک جو دعائے مصطفیٰ بیان کی تھی تو وہ جنت میں لے جانے والے اعمال پیج نمبر 44 پر سے میں سناتا ہوں اسی کو مدنی اس میں آئندہ کے لیے مدنی مذاکرے کے اس میں نشر مقرر میں فرما دعائے مصطفیٰ اللہ عز و جل اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا پھر اسے اسی طرح آگے پہنچا دیا جیسے سنا تھا کیونکہ جن تک علم پہنچایا جائے گا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے صلو علی الحبیب باپا جی میں مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ اکثر دکاندار جو ہیں وہ بزرگوں کو بھی حاجی کہتے ہیں ایک ایسا بزرگ جس نے حج نہ کیا ہو اس کو حاجی کہنا کیسا ہے مزید یہ کہ جس نے صرف عمرہ کیا ہو اس کو حاجی کہنا کیسا ہے حاجی ہماری یہ بات کی اصطلاح ہے تو اگر پتہ ہے کہ اس بزرگ نے حج نہیں کیا تب تو حاجی اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ حاجی میں نے حج کیا ہوا تو عرف اسی پر ہے البتہ پتہ نہیں اور کسی نے کسی کو حاجی صاحب کہہ دیا حسن زن کی بنا پر تو اس میں حکم کیا لگے گا ویسے مسلمانوں کو جو داڑھی والے اور ہوتے تو لوگ سمجھتے یار یہ نیک نمازی ہے اب اس کو نیک نمازی سمجھا تو کیا برا کیا اگرچہ وہ معاذ اللہ بے نمازی ہو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا نہیں کی رات دیر سے آنکھ کھلی کیا اب عشاء کی نماز ادا ہوگی یا قضا جزاک اللہ خیر و منا مغرب کے بعد سونا منع ہے کہ اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے حدیث شریف میں اس طرح کے غالب الفاظ ہیں ہاں تو مغرب کے بعد نہ سوئے اب عشاء کی جماعت تو کھوئی نا سونے والے نے عشاء کی جماعت کھوئی اگر واجب تھی اور یہ جان بوجھ کر سو گیا تو یہ تو اور بھی ظاہر کہ اس نے برا کیا ہے اب یہ کہ رات کے اندر اندر یہ اٹھ جاتا ہے تو قضا نہیں ہوئی صبح صادق سے پہلے پہلے اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہوئی پڑھ لے پڑھنا بلکہ فرض ہے پڑھے فجر ہو گئی تو اب یہ قضا ہوئی اب یہ مزید گناہگار ہوا نا سخت گناہگار ہوا اب وہاں کوئی مریض ہے بیچارہ وہ پڑا ہوا اور اس کی آنکھ لگے وہ ایک مستثنیات تو ہوتے ہیں جان بوجھ کر مطلب یہ کہ نہ سوئے کہ جماعت چلی جائے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثار احمد حبیبی عطاری خاران سے بات کر رہا ہوں. بابا جان سے میرا ایک سوال ہے. تین رکعت وتر واجب میں جو پہلے رکعت میں کھڑا ہوگا دوسرے رکعت میں بیٹھ کر عطیات پڑھیں گے, عطیات کے بعد درود پاک پڑھا جو واجب ہے یا نہیں؟ اگر وتر میں پہلے قاعدے میں دو رکعت کے بعد جو بیٹھا ہوا ہے التحیات میں, تو التحیاتوں کے بعد اگر اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا, اگر اتنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہ بھی اس صورت میں جبکہ بھول کر پڑھا تھا, جان بوجھ کر پڑھا تو تینوں وتر پورا وتر جو ہے دوبارہ پڑھنا ہوگا, وتر کی تینوں رکعتیں دوبارہ ادا کرنی واجب ہو جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی آپ کو اور حاضرین کو اور ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک. میں محمد وقاص عرض کر رہا ہوں مدینہ شریف پہ. پاپا جانی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو زندہ لوگ دنیا میں موجود ہیں کیا میں ان کے نام کا عمرہ کر سکتا ہوں, اور دوسرا کیا عمرے کا ثواب جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ مطلب وقف کیا جا سکتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. جی ہاں, اس سال ثواب کے لیے تو سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب کو اکٹھا اس سال ثواب کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. عمرہ اپنی طرف سے کرے, دوسروں کو عیسیٰ علیہ ثواب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کی تحریر کے شروعات میں صرف لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے, اس میں کیا حکمت ہے یہ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی سب سے بلند و بالا ہے, تو سب سے اوپر اللہ لکھنے کی میں نے میری کوشش ہوتی ہے, اور یہ ذکر اللہ ہے, تحریری ذکر اللہ ہے, ثواب ملے گا اللہ تعالی کا نام لکھنے سے. اور نفس پر آسان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ زیادہ اچھا ہے, تو وہ لکھنے میں بھی سستی ہو جاتی ہے. اللہ لکھ دیا تو یہ آسانی سے کام چلی ہے اور حرج بھی نہیں ہے. وہ حکیم لوگ بھی لکھتے بسم ہی تعالی, میرا خیال حکیم لوگوں کے ہوا شافی لکھتے اوپر کہ وہ شفا دینے والا ہے, یہ بھی اچھا. مگر اب یہ ہوا شافی لکھا ہوا پرچہ جو ہے نا یہ پھینکا نہ جائے, یہ اللہ کا نام ہے. یہ امیر علیہ سنت کی تحریر جس کے آپ سمجھ سکتے ہیں واضح طور پر اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے, اسی کے متعلق اس طرح امیر علیہ سنت کی تحریریں ہوتی ہیں. اور یہ مسواک کے حوالے سے میں جو سنت نے اس میں مدنی پھول دیے اس تحریر میں, اور اس میں اوپر جو ہے لفظ اللہ اس طرح کی تحریریں آتی ہیں, اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے. یہ بہتری آ گئی ہے لیکن واضح شاید اسکرین بھی چھٹی ہے, پہلے تو واضح تیرچا گیا نا, اس سے بہتر ہو گیا. اس میں جو یہ تحریر ہم نے دکھائی تھی اس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے, لفظ اللہ بھی ہے, جمعہ مبارک بھی لکھا ہے, اور امیر اہل سنت اس چیز کی بھی کوشش فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اہتمام سے بھی صورت ہوتی ہے اس طرح کی تحریریں دینے کی. اور اس میں لفظ اللہ بھی ہے نیچے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسواک کرو مسواک کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر مت آیا کرو. معلوم ہوا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیلے دانت ناپسند تھے. فرمانے ابو بکر فرمانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے. اس میں لفظ مدینہ مکہ بقیع, مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے الموت, اور اس کے ساتھ امیر السنت کے دستخط بھی ہیں, اور اس میں ماہ ربیع الاول مرحبا بھی لکھا ہے, اور تاریخ بھی 8 ربیع الاول کی اس تحریر میں موجود ہے. یہ آج ہی لکھا تھا دن کو جمعہ مبارک کے لیے, تو یہ آج شاید سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے جاری کر دیں گے رات میں شاید. یہ جو حدیث پاک تر و تازہ رکھنے والی جو پہلے بیان کی گئی وہ الفاظ بھی موجود ہیں جامع ترمذی جلد 4 صفحہ 298 حدیث نمبر 366 دار الفکر بیروت, یہ چھپی ہوئی وہاں کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. اس کے الفاظ آسان ہیں کچھ, تو یہ اگر ایڈیٹنگ میں یہ حدیث رکھی جائے تو شاید زیادہ, اور یہ اس میں فضان سنت میں درس کا طریقہ میں پہلے ہی پیج پر درس کا طریقہ کے یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی کا پرچیزر ہوں, اور میں جب سامان خریدنے جاتا ہوں تو وہ مارکیٹ میں ایک سامان کی قیمت 20 ریال ہے, لیکن وہ دکاندار مجھے 18 ریال میں لگا دیتے ہیں, اور جو اس کا بل یا انوائس ہوتی ہے اس میں وہ 20 ریال لکھتے ہیں. کیا وہ جو 2 ریال میں ایک چیز سے لیتا ہوں وہ مجھ پر حلال ہیں یا نہیں؟ جائز نہیں ان کے لیے اس رقم کا رکھنا, واپس کرنا ضروری ہے کمپنی کے مالکان کو, اور یہ دھوکہ ہے. یہ وکیل ہیں, جتنے کا ان کو کہا گیا ہے, جو چیز لانے کا کہا گیا ہے وہ لا کر دینی ہے. جو قیمت ہے, جتنی قیمت ہے اتنی ہی انہوں نے وہاں کمپنی کی طرف سے ادا کرنی ہے, باقی قیمت کمپنی کو واپس کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں محمد ویسا تعریف ابوظہبی سے بات کر. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میں ابوظہبی میں رہتا, جہاں پہ قصر نماز پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ ہفتے میں 2 دن دبئی یا عمان وغیرہ جاتے ہیں, وہاں پہ تو قصر نماز پڑھتے ہیں, تو ابوظہبی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم لوگ پاکستان آتے ہیں, ہفتہ رہتے ہیں, 10 دن رہتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے پاکستان میں آ کے ہم لوگ قصر نماز پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصر ہی پڑھیں گے, جبکہ یہ پتہ ہے یا انڈرسٹوڈ ہے, اور نیت بھی یہی ہے کہ میں 8-10 دن رہوں گا ابوظہبی میں, 8-10 دن 2-3 دن رہوں گا دبئی میں. تو دبئی اور ابوظہبی کا فاصلہ جو ہے نا یہ بہت کافی فاصلہ ہے, یعنی کہ 200 کلومیٹر کے آس پاس ان کے درمیان فاصلہ ہے. تو اب یہ کہ ابو ظہبی میں, چونکہ اس کا ابو ظہبی وطن اصلی نہیں ہے, تو اس لیے یہ مسافر ہی رہے گا اس طرح. اب ابو ظہبی سے چاہے عجمان جائے, عجمان تو اور بھی دور ہے, جیسے اجمان سے چلے گا نا تو شارجہ آئے گا, شارجہ کے بعد پھر دبئی آئے گا, تو پھر وہ ابو ظہبی کا روٹ بنے گا, اس کا ابو ظہبی جائے گا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہر جگہ مسافر رہے گا. ہاں پاکستان آئے گا, تو پاکستان تو خیر بہت بڑا ملک ہے, پاکستان یہاں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اپنا شہر جس میں اس کی ولادت ہوئی ہے اور جو اس کا وطن ہے اصلی ہے, اس کے گھر بار بال بچے یہاں موجود ہیں, تو یہاں چاہے ایک دن کے لیے بھی آئے گا تو یہ مقیم ہو جائے گا, یہاں پوری پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی جو ہے وہ نچلی ہونٹ کے حصے پر ہو, وہ اوپر بڑی ہو جو کہ ہونٹوں کے اندر چلی جاتی ہے, کیا اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ ہونٹوں کے نیچے جو ہے نا بال, یہ داڑھی میں شامل ہے. اب اگر کوئی اکا دکا بال ایسا ہوتا ہے بازو کا یا وہ کہ پھنستا رہتا ہے منہ میں آ کر, تو اتنے بال کاٹنے کی اجازت ہے, سارے نہیں کاٹ دیں. انگلی سڑ گئی کسی کی تو پورا بازو ڈاکٹر بھی نہیں کاٹے گا, انگلی ہی کاٹے گا نا. تو بال بھی آپ اتنے ہی کاٹیں جتنے آپ کے لیے پرابلم کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد دانیل اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اول سٹی ایریا میں ایک مزار پر بلی ہوتی ہے, اکثر وہ ہماری گود میں آ کر بیٹھ جایا کرتی ہے, اس کو بٹھانا کیسا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وہ مزار شریف کی بلی لوگوں کی, زائرین کی وہاں آمد و رفت ہوتی رہتی ہوگی, تو اس طرح وہ لوگوں سے مانوس ہو گئی ہوگی, تو یہ لوگوں سے انس پکڑنے کے لیے جو گیا اس کے پاس وہ جا کر بیٹھ جاتی ہوگی. اب بیٹھی رہے کھڑی رہے, اس پر شفقت کریں گے پیار دیں گے تو ثواب ملے گا. یہ جانور ہے, اس کو بھی ہر ایک پیار دیں گے تو یہ شکریہ ادا کرے گا آپ سے, یوں اپنا بدن رگڑ کرے گا, رگڑے گا اور یہ محبت کا اظہار کرے گا, شش کر ہوگی بھاگ جائے گا. اس کو دودھ پلائیں, گوشت کھلائیں. ویسے بھی کسی بزرگ کے مزار سے اگر نسبت رکھتی ہے وہاں پڑی رہتی ہے تو اس کی تو خدمت زیادہ کرنی چاہیے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے امتیاز احمد قریشی, آپ کا میں چینل دیکھ رہا ہوں ابھی بیٹھا ہوا. ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اس میں دو الفاظ آتے ہیں, ایک اللہ اور ایک خدا, اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ عربی لفظ ہے, خدا فارسی لفظ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے گے تو پھر تو عربی بولنا چاہیے, تو پھر یہ بھی مت کہا کرو پیدا کرنے والا, یہ بھی عربی نہیں ہے. اے پیدا کرنے والے مجھ پر کرم کر دے, اے روزی دینے والے میری روزی میں برکت دے دے, یہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو عربی میں سب, عربی میں رزاق رازق ہے, تو یہ مختلف زبانوں میں اللہ تعالی کے نام ہے جو بھی. تو جب تک وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے, اس میں کوئی بے ادبی کے پہلو نہیں نکلتے, علماء جس کو باقی رکھتے ہیں تو وہ نام اس زبان میں لینے میں کوئی حرج نہیں. ایک طبقہ پایا جاتا ہے لفظ خدا, وہ نہیں بولتا, مطلب نہیں خدا نہیں بولو, یہاں تک کہ وہ جیسے مشہور ہے خدا حافظ تو وہ بولیں گے اللہ حافظ. اللہ حافظ بولنا صحیح ہے, لیکن اگر خدا حافظ کو ناجائز بولتا ہے کہ یہ الفاظ ناجائز ہیں خدا حافظ, تو اب گناہگار ہوگا. کہ خدا کہنے کو کسی عالم نے بھی, عاشق رسول عالم نے, ناجائز نہیں کہا. تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس کو ناجائز کہیں, کیونکہ یہ تے تو علماء کریں گے, علماء ربانیین کریں گے. یوں اگر خالی علم سے عاشق رسول عالم نہیں بن جائے گا, ورنہ شیطان بہت بڑا عاشق رسول ہوتا, شیطان جتنا علم تو اس وقت بھی کسی عالم کے پاس نہیں ہوگا، اتنا اس کے پاس علم تھا شیطان کے پاس کہ یہ فرشتوں میں واز کہتا تھا، اور اس کو اعلی حضرت نے لکھا کہ یہ معلم الملکوت کہا جاتا تھا، فرشتوں کا بھی معلم، فرشتوں کا استاد۔ تو اس لیے وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بس وہ توفیق الہی ضروری ہے، اللہ نصیب کرے اس کے رسول کی دولت مل جائے اور شرح صدر ہو جائے، بس سینہ کھل جائے اور علم دین ہے وہ عرفان کے ساتھ ہو، عرفان پہچان، ورنہ تو ایک سے ایک علماء ہوئے ہیں جو مطلب یہ کہ خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے، ایسے بھی علماء ہوئے ہیں، ان کو علماء سو بولتے ہیں، گمراہ علماء۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے سائے سے بھی ہم مسلمانوں کو بچائے، اور عاشقان رسول علماء کے دامن میں ہم کو بس چھپائے رکھے اپنے فضل و کرم سے، انہیں کے قدموں میں رہیں گے تو منزل ملے گی ورنہ بھٹک جائیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا دامن تھام لو بس، اور ان کی کسوٹی پر جو بھی عالم پورا اترے نا، ان کا ماننے والا ہو نا، آپ بھی ان کے ماننے والے بن جائیں۔ اس دور میں تو یہ پہچان ہے، جو ان کو نہیں مانتا تو پھر اپنے ان کو نہیں مانتے، اپنے دور ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے ہم کو ہمیشہ وابستہ رکھے کہ انہوں نے ہم کو اللہ رسول کی پہچان کرائی، دین کی پہچان کرائی، الحمدللہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پہچان کروائی۔ اعلی حضرت کے مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلی حضرت کے مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، ان کے آداب سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، ان کے آداب سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ فیضان سنی علماء، میرا نام خلیل ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جزان سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ ہم دکان میں کام کرتے ہیں جی، اس میں کسی کو کوئی چیز کوئی ریٹ میں دیتے ہیں، کسی کو کم چیز میں ریٹ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ آپ کا مال ہے، کسی کو کم میں دیا، کسی کو زیادہ قیمت میں دیا، کوئی حرج نہیں ہے جب تک جھوٹ دھوکا وغیرہ نہ ہو، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ میں نے صرف آپ کے لیے یہ دام کیے اور کسی کو اس دام میں نہیں دیتا، اور جبکہ یہ ہو کہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے، آپ کے لیے یہ دام ہے بس، آپ سے کیا مطلب زیادہ لینا تھا۔ اس طرح بازوں کا یہ سچ بھی ہوتا ہے، بازوں کا جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ اس طرح ہوتا ہے کہ واقعی اسی کے لیے یہ دام ہے اور کسی کے لیے نہیں دیتا یہ تو صحیح ہے، مگر عام طور پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح اس کو باہر میں ڈال دیتے ہیں، ہم ہماری زبان باہر میں ڈال دیا اس کو، یعنی کہ وہ شرم میں ڈال دیا کہ وہ مروبت میں لے لے گا کہ آپ کی، لیکن ہم گاہک بھی سیاح ہوتے سمجھ جاتے اکثر کہ یہ ہم کو چکر دے رہا ہے، اس سے بھی سستے میں دوسرے کو یہ بیچ چکا ہے یا بیچ چکا ہوگا، تو سچ بولے دھوکہ نہ دے۔ تو ایک کو دس میں دیا، ایک کو بارہ میں دیا، ایک کو آٹھ میں دیا، دوسرے کو پندرہ میں دیا، کوئی حرج نہیں ہے، دھوکہ نہیں جھوٹ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ تو میں نے مسئلہ بتایا لیکن میں اس میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ اس طرح کریں گے نا اور گاہک کو پتا چلے گا نا کہ اس کو 8 میں دیا اور میرے سے 15 روپے, تو وہ آپ کی قیمت میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ مجھے لوٹ لیا اس نے, اور اس طرح تنفیر کی صورت بنے گی, نفرتیں بڑھیں گی, گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں اور گاہک آپ کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں کہ آئندہ وہ دوسروں کو بولا ادھر سے مت لینا, یہ لٹے رہا, یہ جو بھی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے انہیں لٹے رہا کہہ کر, تو لیکن یہ گناہ میں پڑا, تو اس لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ایک دام میں دیا جائے, حتی الامکان ہے نا. کسی غریب کو آپ نے مفت اٹھا کر دے دیا یا سید صاحب کی خدمت کر دی, وہ ایک الگ صورت ہے, وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو جو سستا دیا نا تو میں نے اس لیے دیا, میری نیت یہ تھی, وہ ایک یہ نادر صورت ہوتی ہے کہ سادات کرام اور غربا کو واقعی سستا دینا چاہیے. سادات کرام کو اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں, ان کا احترام کرتے ہوئے سستا دیا, غریب کو تو دے دینا چاہیے یار, بلکہ ہو سکے تو کچھ اپنا بجٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ماہانہ اتنا میں غریبوں کو مفت دوں گا, بھلے بورڈ نہیں لگائے اس کا, ورنہ پھر بہت سارے وہ غریب نہ ہوتے ہوئے غریب بن کر ہو سکتا ہے پہنچ جائے, آپ آزمائش میں آ جائیں, اپنے ذہن میں یہ ہو کسی کو پتا نہ ہو, تو جو لگے آپ کو غریب ذرا غریب لگے گا کہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے گفتگو سے, تو اس کو پھر اگر رونگ نمبر بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں, آپ نے غریب کی ایک مطلب ہمدردی میں کیا, آپ کو ثواب مل جائے گا, ثواب کہیں نہیں جاتا. وہ سید بن کر آیا اور آپ کو پتا نہیں اور آپ نے سید سمجھ کر رعایت کر دی, آپ کا ثواب ہو گیا, اب وہ اگرچہ دھوکہ دیا تو یہ اس کے کھاتے میں آخرت میں وہ جواب دے, آپ چھٹے پڑے, تو کرنا چاہیے ہمدردی, اور مالداروں کو بھی لوٹنا نہیں چاہیے, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر نعوذ باللہ تو پھر گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ دکانوں پر لگا رکھتے ہیں کلام واحد, یہ میں نے پڑھا ہے کلام واحد پڑھا ہے, کلام واحد دام تو عربی لفظ نہیں ہے نا, دام ایک دام, دام میں ایک پاؤ یا ایک دام, پہلے لکھتے تھے اب تو کچھ اور ہی لکھتے ہوں گے, انگلش میں ہو سکتا ہے لکھتے ہوں گے, مسلمان کی زبان ایک ہے اور آج نقد کل ادھار اس طرح کے, تو کلام واحد میں نے دیکھا ہے. اب یہ لکھنے والا جانے بورڈ لگانے والے جانے کیا سمجھے کلام واحد کیا ہوتا ہے, واحد کلام یہ بھی شاید لکھتے تھے, یا ایک دام ایک باؤ, یہ نہ لکھا جائے کہ اس پر آپ قائم تو رہتے نہیں ہیں, اب جب کم کر دیتے ہیں زیادہ بھی کھینچ لیتے ہیں, ہاں ایک دام سے کیا جیسے جس کو جو دام بولا حرف آخر, اب نہ آگے بڑھنا ہے, آگے تو کوئی بڑھنے بھی نہیں دے گا, اب نیچے نہیں اترنا ہے, 100 روپیہ بولا اب وہ 99 بولتا ہے 99 لے لو, نہیں ایک ایک دام کے یہ خلاف ہو گیا نا, تو اس لیے وہ لکھنا اگر لکھتے ہیں تو پھر اس پہ قائم رہے تو آپ کا امیج قائم ہو جائے گا, یار یہ بندہ صحیح ہے یار, ایک دام بولا تو ایک دام, اور دوسری جگہ ہم نے دیکھا تو اس سے کہیں بھی سستا نہیں ملا, اس سے زیادہ بتا رہے تھے, تو یوں آپ کے پاس گاہکوں کا ڈر لگ جائے گا, ورنہ پھر ایک دام نہ لکھے, جھوٹ بول کے دھوکہ نہ دیں کہ اچھا آدمی یہ زیادہ نہیں لے گا, ایک ہی دام لے رہا ہے بس. ہاں وہ الگ بات ہے کہ 10 روپے ہر مال 20 روپے ہر مال اس طرح لکھا ہو یا بولتے ہو تو وہ چلے کہ وہ واقعی وہ ہر مال اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں, اب وہ پتہ نہیں اب تو کیا بولا, ہم تو جب ہمارے دور میں ایک آنا ہر مال دو آنا ہر مال اس طرح ہوتا تھا, اب تو ہاں 10-20 روپے ہوتے ہوں گے 50 روپے, یہ باہر ملکوں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے, یہ بریال کی آوازیں لگاتے ہیں, دو ریال بس پاکستانی کو دیکھ کر دو ریال بولیں گے اور عربیوں کو دیکھ کر اسنین ریا لائن آپ گزریں گے دو روپیہ. پھر وہ کچھ میرا خیال ہے اور نائجیرین یا پتہ نہیں کون لکھتے تو بریال کرتے کچھ اور ملک والے. تو یہ بستے لگانے والوں کو تجربے ہوتے ہیں. ہم مدینے گھومائے جالیوں کو چومائے جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی. ہم مدینہ گھومائے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. پیارا بابا جانی میں نے ابھی سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے یا جس فرد نے حج کیا ہو اسے حاجی کہنا مناسب ہے اور کہا بھی جا سکتا ہے, لیکن کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے حج نہ کیا ہو تو اسے حاجی کہنا ٹھیک ہے, یا کسی نے حفظ نہیں کیا تو اسے حافظ جی کہہ کر پکارنا ٹھیک ہے؟ ارشاد فرما دیجئے, رہنمائی کیجئے, جزاکم اللہ خیرا. میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا پتہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تو اس کو حاجی نہ کہا جائے. اب کوئی نیک بندہ ہو سفید ریش تو اب ہمارے عوام اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں, تو اگر حسن زن کی بنا پر کہ انہوں نے حج کیا ہوگا تو یوں حاجی صاحب کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے نابینا کو حافظ جی بولتے ہیں, اس کا بھی عرف ہے کہ یہ نابینا حافظ جی. نابینا ہوگا حافظہ تیز ہوتا ہے, سر بد نگاہی وغیرہ نہیں کر پاتے, کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر پاتے. یہ بچے ہوئے ہوتے ہیں نابینا, بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو یوں یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں حسن زن کی بنا پر کسی نے کہہ بھی دیا حافظ جی تو اسے کیا حکم لگے گا؟ حسن زن کی بنا پر کہ یہ ماشاءاللہ جب دیکھو تلاوت کرتا رہتا ہے, نیک بندہ ہے, ہو سکتا ہے اس نے حفظ کیا ہو. تو یوں اگر کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا تو کیا ہاں گناہگار تھوڑی بولیں گے اس کو, کہ یہ نہیں کہیں گے اس نے جھوٹ بولا, جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا, وہ حسن زن کی بنا پر حافظ صاحب کہہ دیا اس کو, البتہ کنفرم پتا ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے تو نہ کہا جائے. اندھوں کو نابیناؤں کو بولتے لوگ حافظ جی, بلکہ لغت میں حافظ کے ایک معنی نابینا بھی لکھا ہوا ہے, پڑھا لغت میں نابیناؤں کا یہ لقب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ نابیناؤں کو چاہیے کہ وہ وضاحت کر دیں کہ میں نے قرآن حفظ نہیں کیا جبکہ وہ حافظ نہ ہوں. مولانا کو بھی لوگ حافظ صاحب بولتے ہیں جیسا مبلغین کو بولتے ہوں گے حافظ صاحب ذرا ادھر دیکھنا, حافظ صاحب یہ ذرا رکھ دینا, بعض اوقات بول دیتے ہیں. باپو بول دیتے ہیں, سید صاحب بول دیتے ہیں غیر سید کو. مجھے کئی بار لوگوں نے سید بولا ہے, میں تو مزاق کر دیتا ہوں میں سید نہیں, کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا. سیدوں کا کتا ہی بن جاتا تو یہ بھی بہت بڑی سعادت تھی میرے لیے. میں سید کہاں, میں میمن زادہ ہوں, سید زادہ نہیں ہوں. ہمارے باپ دادے پردادے جو اوپر ہوتے تھے وہ غیر مسلم تھے. میمن برادری کی بات کر رہا ہوں, میمنوں کے. پیارے بابا جان ماشاءاللہ مبارک ہو جشن عید میلاد النبی آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو سدا بہار خوش اور آباد رکھے. پیارے بابا جان آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ ہمارے گھر ایک بلی تھی پہلے, اس کو ہم نے لاڈ پیار بہت کیا, وہ ہم کے ساتھ بہت جو ہے نا ہل گئی ہے کھانے پینے کے لیے, اور اس کے ساتھ اب دوسری ہو گئی ہے. وہ ہم جب بھی کھانا کھانا شروع ہو جائے تو وہ بالکل پاس آ جاتی ہیں, ہم تنگ پڑ جاتے ہیں ان سے. تو بعض بعض ان کو کھانا ڈالتے ہیں دونوں کو, بعض بعض وہ اتنی ہمارے ساتھ گلیچتی ہیں کہ ہم تنگ پڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس حوالے سے بابا جان ارشاد فرما دیجئے کہ بلیوں کو باہر پھینک دوں کہ ان کو اپنے ساتھ کچھ بات رکھوں, کیا کریں؟ ہاں یہ ہے کہ بلی کو ہلائیں گے تو پہلے ہلاتے ہلانے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ ایک سے دو بھی ہو جائے گی, دو سے چار بھی ہو سکتی ہے, بلکہ یہ تو کئی کئی بچے جنتی ہیں بلیاں, تو سنبھالنا پڑے گا پھر ان کو. تو اب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ان کی خدمت کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے تو ہے تو ثواب کا کام. تنگ پڑ گئے آپ اس کو کیا کریں, اٹھا کے چھوڑا گئی, مارنے کی تو اجازت نہیں ملے گی. ان کو بوری میں بند کر کے, جب بلیاں تنگ کرتی ہیں تو ایک طریقہ یہ کہ بوری وغیرہ میں بند کر کے پکڑ کر دور دراز چھوڑ آتے ہیں, بعض وقت پھر بھی یہ ڈھونڈتی ہوئی پہنچ جاتی ہے اپنی جگہ پر. تو دور کہیں ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں اس کو دانا پانی اس کی غذا ملے, یہ نہیں کہ وہ بھوکی پیاسی مر جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اپنے سے ضرر دور کرنے کے لیے مارے نہیں اس کو, اور ایسے ویرانے میں نہ چھوڑے کہ جہاں بھوکی مر جائے, جہاں دانا پانی ملے. ایسا بھی نہیں کسی کے پلازے کے آگے چھوڑ دیا کہ ابھی ادھر چلی جائے, کسی کے گھر میں گھس جائے اور اس کو تنگ کرے, کسی کے مکان کے دروازے کے پاس نہ چھوڑے کہ اندر گھس جائے. تو ایسی جگہ کہ جہاں مکانات دور ہوں مگر اس کو کھانا پینا مل جائے گا, جیسے گوشت مارکیٹ ایسی جگہ پر بلی کے لیے غذا بہت, وہاں محرمین تھی ان میں بلی نہیں چھوڑتا. ان کے بلیوں کے اور سگانے مدینہ کے لیے ترکیب ہوتی ہے, جو خدام ہوتے ہیں نا وہاں, ان کو کہ ایک بلی چھوڑا ہوگا تو ایک ریال دیا جائے گا, اس طرح کی ترکیبیں میں بتائی تھی کسی نے. تو اس لیے یہ بلیوں کو پکڑ کر یہ دور چھوڑا تھے, پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتی ہیں. ہاں سگ تو ایک بھی نظر نہیں آتا مدینہ میں, تو یہ ان کو سگوں کو وہاں اجازت نہیں دیتے رہنے کی. یہ لوگ اس پر کیا تبصرہ بھی کیا کرے, کبوتروں پر بھی یہ ترکیب کی تھی انہوں نے, کبوتروں پر دانا ڈالنے پر پابندی ڈالی گئی تھی کہ دانے نہیں ڈالے کوئی بھی دانے نہیں, خبردار. تو یہ کبوتر جو تھے یہ شد مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم کا, مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے. تو کبوتر بھی تھے بھلے دانے نہیں ملے, یہ جاتے نہیں تھے اور وہ بھوکے رہ کر بھی تڑپتے تھے وہاں, لیکن سرکار کا دروازہ چھوڑ کے جاتے نہیں تھے, اطراف میں رہتے تھے گنبد خضرا. پھر وہ لوگوں نے احتجاج کیے اور تار دیے, پہلے تار ہوتا تھا ٹیلی گرام باہر سے آئے اور لوگوں نے مطالبے کیے کہ اللہ کی اس مخلوق کو جو رسول اللہ سے محبت کرتی ہے بھوکا مت مارو. پھر انہوں نے دانے دینے کی وہاں کی جو بھی ہے وہ اجازت دی کہ اب ٹھیک ہے ڈالو. یہ جانور بھی میرے آقا سے پیار کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلي وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں مظہر اتاری لانڈھی سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں جب بھی آئینے کے آگے آتا ہوں تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے مسکراتا ہوں اور آئینہ دیکھتے وقت کی دعا پڑھتا ہوں اتحاق اللہ سنہ کا, کیا میرا ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ آئینے کے سامنے دیکھ کر ہنسنا سے پاگل ہو جاتا آدمی, اس کا جواب ہے بس اب سمجھ جاؤ اس میں. پھر یہ کہ آپ اپنے عکس کو اپنے آپ کو کہنا ادا کر اللہ حسین کا اللہ تجھے ہستا بستہ رکھے, تو یہ کہیں وہ بچپن میں جو سنا تھا اس کی دلیل نہ بن جائے. تو آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا کچھ اور ہے, اس میں ایک دعا یہ اللہم حسنت اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. یہ اللہم انت اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, یا اللہ تو نے میری صورت حسین بنائی اچھی بنائی میری سیرت بھی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا آئے جمعو میرے دادا آئے جمعو میرے آقا آئے جمعو میرے دادا آئے جمعو سب کے مولا جمعو سب کے Oh, بھائیو اپنے عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، میلاد کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس میں تو نیت کر لو یار، کر لو کر لو کر لو، رخ پہ داری، ایک مٹھی داری، سر پر زلفیں، سر پہ امامہ، اکثر نظریں حیا سے، نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریر جاری رہے گی، صلوا علی الحبیب. آج ہمارے مدینۃ الاولیاء خانے وال اور دیگر شہروں سے آئے ہوئے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری بھی ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ عزوجل ہمارے یہ عاشقان رسول جو ہیں یہ مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. خصوصی مدنی مذاکرے میں اسلامی تھوڑا آنے میں سستی کرتے ہیں، تو جلدی آنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اسلام بھائی خصوصی مدنی مذاکرے میں پہنچتے ہیں تو امیر اہل سنت کے آنے سے پہلے نگران شورا بھی مدنی پھول بیان فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بھی کچھ سوالات جوابات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ عاشقان رسول جو یہاں تشریف فرما ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تو انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. کل سحری بھی کریں گے پھر، ہاں سحری بھی کریں، روزہ رکھیں گے. کون کون کل کا جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں یہ نیچے آ جائیں، حاجی امین جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں نا جی جی، ان کو پھر چاہیے کہ فوراً نیچے آ جائیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے، اوپر بےچارے پہ سو جائیں گے. جی جی ہے تعداد تو ہے، دیکھ لیجیے آپ انشاءاللہ. آج انتظام پورا کرتے ہیں. چند کالز، یہ نہیں مشاعروں کو کچھ پوچھ لو، یہ نعت خاں اس طرح بھائیوں کو کچھ پوچھ لو. آج تو تعداد بھی زیادہ ہے، یہ آنا نہ بند کر دے وے، آتے رہنا، آتے رہیں گے انشاءاللہ. تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا. پہلا مصرع، اور اسی طرز پر سنانا ہے. سناٹا، چلو عوام میں سے بھی جواب دینے کی اجازت ہے. کل تو مدنی منوں نے بھی حیرت پہ ڈال دیا تھا. آپ تھوڑا آسان نہیں لاتے ہیں نعت خانوں کو بےچارے. اپنے ان کو جیتا ہوئے نا، بارہویں کا مہینہ ان کو جیتا ہوئے، اپنے آسان آسان بولو تو جیتتے رہے. پاپا تو لکھ کر لائیں، کمپوز شدہ کاپی ہے. ہاں لکھا ہوا تو ابھی پڑھ لیں گے، لیکن اگر انہوں نے اپنے اندر میں لکھے سے نکالا نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. یہ بہت پہلے سے کلام. چلو نہیں آتا تو میں بول دیتا ہوں، شعر سنا دیتا ہوں. دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی ان سان کیا. کس کتاب کا شعر ہے؟ کیا نام لیا؟ جواب درست ہے. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک گل صدیق و فاروق و عثمان صدیق و فاروق و عثمان حیدر اس گل کی ہر ایک اس کی شاخ صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں ہدایت کی بخشش شیر دوسرا نام ان شاء اللہ پورا کریں گے. مولا گل بل رحمت زہرا سب تین اس کی کنیا کو تو فارو کو کے بخشش. سبحان اللہ. یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا پہلا روز حشر یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا اس سے اگلا اگلا پچھلا اس سے پہلا والا مصرع نا پہلا مصرع یہ اگلا نکلے گا اچھا اب یعنی کہ یوں ہے کہے گئے اگلے زمانے والے وہ ٹھیک ہے اس وقت اگلا کہتے تھے اب پچھلا کہتے ہیں یعنی بعض قوموں میں بھی ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہاں کس طرح کرتے ہیں آپ سری لنکا بلکہ انڈیا میں بھی ہاں کا یوں کریں گے نہیں کہا پہلے میں بھی کنفیوز صرف سمجھ گیا بتا دیا مجھے انہوں نے کہ یہ اس کا مطلب ہاں ہے. بروز حشر خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. تھوڑا سا بھولے چلو چڑھاؤ پاس. سبحان اللہ. پرموشن. یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. یقیناً روز محشر کسے خبر ہے کہ دم بھر میں آئے کیا ہوگا. کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. نظر ثانی نہیں ہو رہی لگتا ہے کہ عرض کروں سبحان اللہ. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو, کسی خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. جواب درست ہے ذوق نعت. کتاب کے نام یہ بتا رہے ہیں ذوق نعت, دیکھ لیں آپ صحیح بتا رہے ہیں آپ. مدم دی اگر نہ ہو تو تیرے ڈی مدنی کافلا دو گیارہ بارہ ہو تو بارہ دن بابا. ہاں ہو تو بارہ دن, یہ بھی ہے. جواب درست ہے ذوق نعت. بابا ایک عرض کرنی تھی, یہ جو بیٹھے ہوئے اسلم بھائی ان کے ذہن میں یہ بھی بات تھوڑی سی پہنچا دیں کہ یہ ناتخوانوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ناتخوانی کی یہ سب ان کو حفظ ہوتی ہیں. تو پھر اس تو یہ تو بھانڈا پھوٹ رہا ہے اور زور زور سے پھوٹ رہا ہے. آپ تو آ جائے ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جو بچہ کو جب بھانڈا تھا نا وہ حضرت کی وضاحت میں بوڑھ دیا. چند سوالات, چند کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حسان نظر قادری اتاری نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمارا گھر 25 سفر سے لے کر 11ویں 12ویں شریف تک کے سستا ہے. میرے بابا کی خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کے عالم مفتی بنوں. بابا جان آپ دعا فرما دیجیے کہ میں بڑا ہو کے عالم مفتی بنوں. آپ کو جشن ولادت قریب آ رہا ہے, آقا کے ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو. بابا جان اللہ پاک آپ کو لمبی اور تندرست زندگی. محمد اکرم اتاری بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے. حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بچی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہو اور اس کی منگنی ہوئی ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے یا غیر برادری میں وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے یا والدین کی مرضی سے شادی کرے؟ میرے پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل شادیوں کا سلسلہ ہے تو بہت زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں, تو میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ بعض لوگ کارڈ بھیجتے ہیں لوگوں کو, انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں شادی کا, تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ صرف ایک بندہ مطلب ہم نے شادی پہ بلایا ہے آپ کو یا دو بندے بنائے ہیں. تو بعض اوقات گھر والے جو ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے ایک یا دو بندوں کو, خود سارے گھر والے بعض اوقات چلے جاتے ہیں. تو یہ کہہ کر کے ان کو کون سا پتا چلنا ہے, ہم نے پیسے ادھر ان کو دینے ہیں تو ہم اس حساب سے کھائیں کیوں نہ. تو یہ کیا مطلب یہ اس مسئلے کا حل فرما دیں. جزاک اللہ خیر. پہلے تو دو نے مبارکبادیاں دی, مدنی منڈے نے ماشاء اللہ علی مفتی بننے کی خواہش کا اظہار کیا, گھر بھی سجایا ہے ماشاء اللہ. مرحبا بارک اللہ فیکم. اچھا وہ دوسرا پھر سوال اس سے پہلے, ہاں مرضی سے شادی بچی, ہاں اس میں ایسا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ان کو ماں باپ کو اعتماد میں لے کر شادی کرنی چاہیے, یہ ہمیشہ خیال رکھیں, ورنہ وہ خاندان میں ہنگامے ہوتے ہیں, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہے, یہ سارے مشورے ہی ہیں ظاہر ہے. اچھا اور دوسرا یہ کہ اب وہ بچی یا بچہ نہیں مان رہے, لڑکی یا لڑکا نہیں مان رہے, تو اب اگر یہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں برادری تو اپنے سمجھے چلو الگ ہے لیکن شرعی کوئی خرابی نہیں ہے, تو صرف یہ کہ وہ اپنی ضد کے بجائے اپنی اولاد کو خوش کر دیا جائے, مشورہ یہ ہے. تو یہ اپنی خوشی سے اس طرح شادی کریں گے اور پھر آپ کی دعائیں بھی شامل ہوں گی, منہ پھلا کے نہیں. آپ خوشی سے اگر آپ کا دل مان جائے کہ چلو یہ سامنے جائیں یہ کر رہے ہیں, اگرچہ مطلب ہماری برادری میں نہیں ہے لیکن اچھے لوگ ہیں نیک آدمی ہیں, تو پھر یہ کہ آپ اجازت دے دیں گے ہنسی خوشی کریں گے تو یہ گھر چلے گا. ورنہ یہ کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کی مسلط کی اور یہ راضی نہیں ہے تو گھر ان کو چلانا ہے آپ کو نہیں چلانا. یہ بیچارے پھر زندگی بھر ہو سکتا ہے کہ تکلیف میں رہیں یا پھر 1-2-3 کی کوئی صورت ہو جائے اور دونوں خاندان آپس میں پھر وہ بگاڑ پیدا ہو جائے. تو میری ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ آگے بڑھیے. اللہ تعالی ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانوں میں, ہماری برادریوں میں اور آقا کی پیاری امت میں اتحاد نصیب فرمائے. میرے سنت کے سوال بعض اوقات کیا جاتا ہے لیکن سوال کے پیچھے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر نہیں کی جاتی. یعنی یہ تو پوچھ لیا کہ یہ چیز کرنا کیسا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بہت سارے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی, تو اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت فرما دیجیے کہ آپ جیسے یہ شادی کا معاملہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا وہاں چاہ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ پسند کی شادی میں بعض اوقات وہ اس پر بھی لے لیتے کہ ہمارے لیے یہ درست ہے کہ ہم لڑکی کو دیکھیں تلاش کریں. یعنی یہ جو عشق مجازی ہمارے یہاں پر چلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ پسند کی شادی اس کو بھی کہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے کہ کیا پسند کی شادی کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ تحفے تعائف دینا, آپس میں میل ملاپ اور یہ بات چیت جو کرتے ہیں, مخلوط جو سسٹم ہوتا ہے, کہ ان تمام کی بھی اس میں اجازت بنے گی؟ دراصل جو سوال تھا نا اس میں میں نے مشورے دیے ہیں, کوئی شرعی مسائل بھی اس کو اگر کہہ لیں تو حرج نہیں ہے کہ میں نے جو کیا ادھر غیر شرعی باتیں نہیں کی. اچھا اب یہ کہ اس میں کوئی اور چھپا ہوا کوئی ایسا مفاد ہے جو خلاف شرع یا کسی میں یعنی فساد کی صورت ہے تو وہ اس کی صورتیں مختلف ہوں گی. اب مثال کے طور پر عشق مجازی ہے تو ہم عشق مجازی کے حوصلہ افزائی نہیں کرتے جو اس دور میں انداز بالکل ہی یعنی کہ گناہ بھرا ہی عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی اگر یہ گناہ بھرا عشق مجازی ہے اور شرعی کوئی خرابی نہیں ہے فریقین میں, خاندان بھی اچھا ہے, کف بھی ملتا ہے, جوڑ بھی مل رہا ہے, تو اب عشق مجازی والے جو گناہ کیے جا رہے ہیں, گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں, آپس میں مل رہے ہیں, جل رہے ہیں, یہ تحفے دے رہے ہیں, یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں, تو اب اگر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے اور دونوں پارٹیاں مل کر اگر دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں تو یہ بھی کم از کم ایسا ہے کہ ایک گناہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ جو گناہ کر رہے تھے اب یہ ان کے لیے جائز صورت پیدا ہو گئی اور عین ممکن ہے کہ ان کا گھر چل جائے. لیکن بعضوں کا یہ مجازی عشق میں گھر نہیں چلتا, یہ بھی میرے پاس اس طرح کے کیس آئے. ہاں اس طرح کے کیس میں نے دیکھے کہ یہ بھی کورٹ میں جاتے ہیں اور کھلا کے مسائل اور وہ ہوتا ہے, مطلب جذبات میں یہ مجازی شادیاں ہو جاتی ہیں اور یہ جو جا کر کورٹ میرج کرتے ہیں اس سے تو بالکل ہم کو اتفاق نہیں ہے. کورٹ میرج میں تو جو دونوں طرف کے خاندانوں میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں علمان ملافیز, تو ایسا دھندا تو نوجوانوں کو نہیں کرنا چاہیے. میں نے اس لیے پہلے یہ عرض کیا کہ ماں باپ کو اعتماد میں لے کر جو کرنا ہے کریں کہ انہوں نے آپ کو بڑا کیا ہے, پالا پوسا ہے, تو ان کا دل دکھا کر نہیں کرنا ہے ورنہ ان کی بدوائیں تو ہمارے ساتھ ہوئی تو گھر کیسے آباد ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد ندیم اتاری زمزم نگر حیدرآباد یونٹ نمبر 12 سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, مجھے آپ سے یہ کہنا ہے, میں نے مدنی مذاکرہ سنا تھا آج سے 2 سال پہلے, میں اپنی والدہ کی قبر مبارک سے آ رہا تھا. جب مدنی مذاکرہ لگا ہوا تھا تو میں اسموکنگ کرتا تھا, سگریٹ پیتا تھا تقریباً 20-25 سال پہلے, لیکن جب میں نے مدنی مذاکرہ سنا تو مجھے 2 سال پہلے حساب کی میری مجھے یہ بات بہت پسند آئی. جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی کہ جو بھی میرا مرید مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ چیزیں نہ کرے, نسوار, مین پوری, گٹکا, سگریٹ وغیرہ, تو یہ بات میرے دل پہ لگ گئی اور اس دن سے آج تک میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا. ماشاء اللہ, اتنے 20-25 سال کی عادت دی, 1-2-3 کر دی, ماشاء اللہ, اللہ استقامت دے. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ہم آہستہ آہستہ چھوڑیں گے, آہستہ آہستہ چھوڑ نہیں پاتے, یہ کام 1-2-3 کرنے سے ہی ہوتے ہیں, نقصان دہ. پان, سگریٹ, گٹکے جو آج کل کے جو ہے نا, یہ نقصان دہ, سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان محمد سہیل اختاری فرکار آباد عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے دو انگوٹھیاں پہنی ہو یا ایک انگوٹھی چار ماشے سے زائد پہنی ہو اور نماز کے دوران اسے یاد آیا کہ میں نے یہ دو انگوٹھیاں سنت کے مطابق وزن سے زیادہ وزن انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, تو اب اگر وہ اتار لے کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی پڑے گی؟ یہ دو انگوٹھیاں اگر ساڑھے چار ماشے چاندی کے اندر اندر ہیں تب بھی ناجائز ہے. ساڑھے چار ماشے سے کم وزن کی صرف ایک انگوٹھی ہو, دو نہیں کہ چلو بھائی ایک ایک ماشے کی دو ہیں تب بھی ناجائز. ساڑھے چار ماشا کم وزن چاندی, ایک نگ ہونا ضروری, نگ بھلے کتنا ہی وزن دار ہو بغیر نگ کی بھی جائز نہیں. یہ مرد کے لیے بتا رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی ایک انگوٹھی پہننا چاہے جائز انگوٹھی تو پہن سکتا ہے, باقی دیگر دھات کی انگوٹھی یا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں یا ایک سے زیادہ نگینیں تو یہ ان صورتوں میں نماز جو ہے وہ اگر پڑھے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اب پہنے پہنے اس نے شروع کر دی تو اب مکروہ تحریمی شروع ہوئی, اب نماز توڑنا جائز نہیں ہے. نماز پوری کرے اور پھر اتار کر دوبارہ اس کو واجب الاعادہ, دوبارہ اس کو دہرانا واجب ہے. یہ ہے مسئلہ اس کا. چھلے جو چاندی کے یا دیگر دھاتوں کے پہنتے کہ یہ فلاں علاج ہے اور فلاں علاج ہے, بہت سارے علاج اب تو ٹیکنالوجی اور بڑھ گئی ہے, طب بھی ترقی کر رہا ہے, علاج پر علاج ہے. یہ چھلے بھی بطور علاج نہ پہنا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عبدالغفور طاری میرا نام ہے, مدینہ طلوع احمد خان سے بات کر رہا ہوں. تو میرا بابا جی سے یہ سوال ہے, اگر ایک بندے کو نماز نہیں آتی وہ نماز پڑھنا چاہے, اس میں کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ مدنی منڈے کو نماز نہیں آتی اور پڑھنا چاہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کو بندہ دکھائی مدنی منی. اچھا اچھا, یہاں کا کوئی دکھا دیا منظر؟ نہیں, یہ منظر یہاں کا نہیں ہے. یہ سوال کرنے والا امیل سنت کی پیاری پیاری پوتی ہے حبیبہ تاریہ. اچھا, ہاں سوال کے دوران اس کو دکھا دیا. یہ بھی انشاءاللہ مدنی پرچم ہاتھ میں لیے مرحبا یا مصطفیٰ والا انداز اختیار کرے گی انشاءاللہ. یا حاجی عبید رضا عطاری کی شہزادی ہیں. اچھا, تو یہ اپنے بندہ میں مسئلہ اس سوال ہی بھولیا. ہاں, پڑھنا سیکھے, جس کو کھانا نہیں آتا وہ کھانا تو سیکھتا ہے نا. اب جتنی آتی ہے اتنا بے شک وہ پڑھنا جاری رکھے, لیکن یہ کہ وہ جو بھی نماز کے ضروری مسائل ہیں اور جو کچھ اس میں ضروری ہے پڑھنا, یہ سب اس کو جاننا فرض ہے. جو فرض ہیں چیزیں نماز میں ان کا جاننا فرض, جو واجب ہیں ان کا جاننا واجب, جو سنت ہیں ان کا جاننا بھی سنت, جو مستحبات ہیں ان کا جاننا بھی مستحب. تو اس ترتیب سے ان کو فوراً اب یہ سیکھنا تو ہوگا. جس پر بھی نماز فرض ہے سب کے لیے مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نگران پاک کا مدنی گلدستہ. لیکن یہ کہ جو یہ نہیں جانتا اور اس کے فرائض اور واجبات چھوٹ رہے ہیں, اب ایسی نمازیں جو یہ پڑھ رہا ہے نا تو فرض ہی چھوٹ رہا, تو نماز تو اس کو دوبارہ یہ جب یہ سیکھ لے گا تو فرض ہے دوبارہ یہ پڑھے اس کو. یہ ذہن میں رہے, واجب اگر ترک ہوتا تھا تو اس کا دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا, نہیں آتا یہ مجبوری یہ نہیں مانی جائے گی. بس فوراً اب سیکھنا شروع کر دے اور رات دن کوشش کرے. دیکھیں یہ رات دن سے یہ مبالغہ مراد ہوتا ہے, جتنا بھی اس کو وقت ملتا ہے یہ سارا وقت اس پر لگا دے. اگر کھانا تو کھائے گا, ورنہ کھائے گا نہیں تو زندہ نہیں رہے گا. تو یوں مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس پر لگائے اور جلدی جلدی اس کو سیکھ لے. پاپا یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اگر ہم کہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی اکثریت نماز کے فرائض اور واجبات سے آگاہ نہیں ہوتی اور ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں, یعنی وضو خانے پر بھی ہم بیٹھے تو ان کا وضو بھی درست نہیں ہوتا. اب اتنی غفلت, اس کا کوئی حل عطا کریں؟ یعنی کہ بیٹھے سننے والوں میں سے بڑی تعداد ہوتی ہوگی جن کو نماز کے فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں ہوگا اور نمازیں درست نہیں ہوتی ہوں گی, طہارت کے قراءت کے مسائل نہیں آتے ہوں گے اور فرض ترک ہوتا ہوگا. 100% ایک تعداد ہے جن کے فرائض بھی ترک ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسی کیا صورت ہو, ایسا کیا جذبہ ملے کہ میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مطلب کہ ضروری چیزیں ہیں وہ نپٹا کر یہ سیکھے. اب سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, گھر پہ جاتے ہیں تو وہ جانتے وہی ہوتے ہیں, کچھ ایسا ہتا کر دیں کہ نمازی بھی بنے اور ایسے نمازی بنے کہ ہم درست نمازی بن جائیں. اس جذبہ نصیب میں ہو جائے اللہ کرے. نمازیوں کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% کو نماز نہیں آتی ہوگی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ زندگی گزر گئی دیکھتے دیکھتے, نہ وضو آتا ہے نہ نماز آتی ہے, پاکی نہ پاکی کا شعور نہیں ہے, کپڑے کس طرح پاک ہوتے ہیں, ناپاک ہو گئے تو پرواہ نہیں ہوتی, بہت بہت بری حالت ہے. یہ سب ظاہر سیکھنا پڑے گا, اس میں مطالعہ بھی کرے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہے اور مدنی قافلوں میں سفر کرے, مدنی انعامات پر عمل کرے, سر دست ذہن نصیب ٹائم ملے تو عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی انتظام ہے, نماز کورس کرے ایک ماہ کا نماز کورس. تو اس میں ظاہر ہے کہ پوری نماز آ جائے گی یہ دعویٰ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی, کافی سیکھنے کو ملے گا نماز کورس میں. تو اس طرح ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیں اور نماز واضح, جس کا ذہن بن جائے میں نے نماز درست کرنی ہے, اللہ کرے گا ہو جائے گی نماز درست, میں مایوس نہ ہوں. کوشش نہیں کریں گے تو کیسے ہوگی؟ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو ہے وہ حاصل کرنے, اس میں 12 رسائل ہیں, تو ان میں وضو کا بھی ہے, غسل کا بھی ہے, قضا نماز کا بھی ہے, نماز کا طریقہ بھی ہے, مسافر کی نماز کے احکام بھی ہیں, جمعہ کی نماز بھی ہے, عید کی نماز کا بھی ہے, کافی یعنی کہ اس میں یہ احکام آپ کو اس میں ملیں گے, نماز کے احکام یہ کتاب پڑھ لیں. لیکن نماز کورس بھی کریں انشاءاللہ کافی حد تک فوائد حاصل ہوں گے اس کے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 13 دسمبر یعنی 13 ربیع الاول شریف سے یہ ایک ماہ کا جو فیضان نماز کورس ہوتا ہے اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ ضرور کر لیں یار, ہے کوئی ذہن بنتا ہے کسی کا؟ اب یہ 12 ربیع الاول شریف کو تو آپ کتنے رہ گئے؟ جی. 3 دن رہ گئے, تو 12 ربیع الاول شریف کا دن گزار کر جو 13ویں رات آئے گی, 13ویں رات کو بھی نیت ہے مدنی مذاکرے کی انشاءاللہ. اللہ ہمارے نگران نے مجھے بولا ہے, نگران شورا نے, کہ یہاں چونکہ جلوس میلاد سے فارغ ہو کر کثیر عاشقان رسول تشریف لے آتے ہیں, عصر کے بعد یہاں پھر کوئی ترکیب ہوتی ہے, کوئی مدنی دعائے افطار بھی ہوتی ہے, دعائے افطار ہوتی ہے, اور پھر مغرب کے بعد یہاں لنگر میلاد کی ترکیب ہوتی ہے. سنت تو بڑا بیان ہوتا ہے مغرب کے بعد, سنت تو بڑا بیان ہوتا ہے, اور سنت تو بڑے بیان کے بعد الحمدللہ لنگر میلاد کی بھی ترکیب ہوتی ہے, اور پھر الحمدللہ یہاں پر عشاء کی جماعت بھی ہوتی ہے. تو یوں ٹائمنگ کے اس کے اعلان ہو جاتے ہیں, اور عصر کی جماعت بھی ہم 12 ربیع الاول کو کچھ تاخیر سے کرتے ہیں, تھوڑی سی مطلب کہ 15-20 منٹ جی تاکہ جماعت ملے ہمارے عاشقان رسول کو, موقع کی مناسبت سے اعلان کیا جاتا ہے. جیسے اب 7:30 ہے تو اس دن ہو سکتا ہے 7:45 کا اعلان ہو جائے, 8:30 کا ہو جائے, 8:15 کا ہو جائے. یہ صبح صادق میں, صبح 12 میں بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ فجر کی جماعت کا ہاتھوں ہاتھ اعلان ہوتا ہے, کہ صبح 12 جب سورج صبح صادق ہو گئی، صبح بارہ ہو گئی، تو اب یہ کہ ہم دعا وغیرہ مانگ کر پھر اذان شروع ہو جاتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے فجر کی جماعت ہوگی، تو یہ ذہن میں رکھیے آپ. تو بارہ ربیع الاول شریف کو آپ، ویسے بھی یہاں تو نو بجے کا ٹائم ہے نا تبرکات، جی آج ہمیں صبح نو بجے تبرکات، آٹھ بجے صبح نو بجے، صبح نو بجے تبرکات کی زیارت ہوں گی، پانچ سو یا اس سے کچھ زائد تبرکات، پانچ سو کے آس پاس تو انتظام ہو چکا ہے، مزید بھی اس میں اضافہ ممکن ہے. جلوس میلاد میں بھی تبرکات ہوں گے نا ہمارے ساتھ انشاءاللہ. کچھ ایسا ہوتا ہے بابا رات بھر ماشاءاللہ ترکیب ہوتی ہے اجتماعی میلاد کی، اور پھر صبح صادق کا اہم ترین وقت ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کی جماعت ہوتی ہے، اور فجر کی جماعت کے بعد صبح اشراق چاش تک ایک اجتماعی ذکر و ناز یعنی محفل ناز کا سلسلہ ہوتا ہے صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب، وہ بھی براہ راست ہم نشر کرتے ہیں، اور الحمدللہ اشراق چاشت تک یہ ناز خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور پھر اشراق چاشت اور اس کے بعد الحمدللہ پھر تبرکات کی زیارت کا سلسلہ بھی پھر شروع ہو جاتا ہے. نو بجے کا میرا خیال ہے گھڑی کا ٹائم مناسب نہیں ہے، اشراق چاشت کے فوراً بعد جو تیاریاں یہ کرتے ہیں اس کو وقت لگتا ہے، یعنی کام شروع کر دیا جاتا کہ اشراق چاش کے آٹھ بجے فوراً زیارت کر، میں عرض کرتا ہوں جی گھڑی کے ٹائم کی حاجت کیا ہے، بے شبہ راشکا نے میلاد ہوتے ماشاءاللہ ان کو نو کی کیا ضرورت ہے، اشراق چاش سلام پھرا دعا ہوئی یہ لگ گئے لائن میں زیارت کی، پھر آٹھ نو والے بھی آتے رہیں گے، دس والے بھی آتے رہیں گے، زور کے اذان تک ہمارا سلسلہ ہے نا، تو گھڑی کا اعلان. اور یہ تو تبرکات کا سلسلہ فیدان مدینہ میں جاری ہوگا، اور ماشاءاللہ ہمارا مدنی چینل پر خصوصی سلسلہ بھی شروع ہوگا، وہ بھی مدینہ بڑے پیارے پیارے سلسلے ہیں، وہ بھی دکھاتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تبرکات کی جو زیارت ہو رہی ہوگی یہ بھی براہ راست نشر ہوتی رہے گی، اور تبرک یہ کیا ہے کیا دکھایا جا رہا ہے کیا یہ سب دکھایا جائے گا اللہ نے چاہا تو. تو آپ یعنی کہ گھبرائیں نہیں کہ آپ کو سونا نہیں ملے گا، آپ اشراق چاش پڑھ کر لائن میں لگ جانا اور زیارت کر لینا پھر سو جانا، زہر تک انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ تبرکات کی زیارت کا، اور زہر کی نماز کے بعد، زہر کی نماز کے بعد بھی یہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے لیے اپنے تربیت اور مدنی حلقوں کا درس و بیان کا سلسلہ مسجد میں بھی جاری رہے گا، اور فیضان مدنی چینل پر بھی الگ سے جاری رہے گا، بلکہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ مدنی چینل پر ہمارے جو مجلس کی طرف سے جو مشورہ ہوا ہے کہ تقریباً 30 سے زائد شہروں کا جلوس میلاد براہ راست دکھانے کا ہمارا ذہن ہے. ابھی یہ ذہن میں آیا میرے جی بابا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد بھی اگر یہ تبرک لانے والے تعاون کریں، تو اگر زیارت کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں تو کیا رہے؟ میرا خیال ہے پچھلے سال شام تک کنٹینیو تھا، کنٹینیو رکھیں نا جمین ظہر تک تھا، میں کنفرم کر لیتا ہوں. نہیں وہ محبت والے اسلامی بھائی ہیں، اب بےچارے تھک جائیں وہ الگ بات ہے، تو یہ اگر رہیں گے نا تو اس بار عاشقانہ نسل زیارت بھی کرتے رہیں گے، بیانات بھی ہوتے رہیں گے، نعت خوانی بھی ہوتی رہے گی، تو یہ سارا دن جو ہے یہ ہمارا مدنی مرکز بھی اس معنی آباد رہے گا. مدینہ اور جلوس میلاد سے فارغ ہو کر بھی ہر فرد نہیں جاتا جلوس میلاد میں، جس کو جلوس میلاد میں جانا ہوتا ہے نا تو وہ بلے تشریف لے جائے، جس کو اب جانا نہیں ہے تو خاما کا ادھر ادھر گھر پہ مطلب پڑا رہے گا، تو بھلے نہ یہاں اللہ اللہ کرے یار، یعنی کہ لاکھوں عاشقان رسول یہ بارہ ربیع الاول شریف کو باہر ہوتے ہیں گھر کے، کوئی جلوس میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، تو ہم کہاں بولتے ہیں جلوس میں مت جاؤ یہاں رہو، جو نہیں جاتے تو یہاں رہو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، یا جلوس میلاد میں بھلے جاؤ اللہ قبول فرمائے، تو اس کو آباد رکھا جائے سارا دن، یہ اگر اجازت دے نا تبرکات والے تو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، تو یہ پورا دن انشاءاللہ مدینہ مدینہ اور آقا کی آمد مرحبا ہوتا رہے، پھر یہ عصر تک سلسلہ رہے، عصر کے بعد میرا خیال ہے پھر وہ اگر وہ سلسلہ رکھنا ہی نہیں رکھنا جیسے آپ کی ثوابدید پر ہے کہ دعا افطار ہے، اس میں میرا خیال ہے وہ سلسلہ موقوف کر دیا جائے، بند کر دیا تاکہ سب دعا میں شریک ہو جائے، پھر مغرب کے بعد تو وہ نہیں ہو سکتا زیارت کا سلسلہ کہ وہ بیان اور کھانے کا وقفہ، پھر تیرہویں رات ہے، اللہ نے ہمت دی تو انشاءاللہ تیرہویں رات کی نیت تو ہے مدنی مذاکرہ کریں گے، کہ اتنے سارے عاشقان رسول جمع ہو ہی جاتے ہیں تو دو گھڑی ان کے ساتھ پھر فائدہ اٹھا لیں. بالکل ہونا چاہیے. اب لیکن یہ کہ وہ جیسے آج کل ہو رہا ہے ہم تاخیر سے لگے رہتے ہیں, وہ اس وقت موقع کی مناسبت سے جلدی فارغ کر دیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ تھکن تو سارے آپ ہی کو نہیں لگتی, مجھے بھی لگ سکتی ہے تھکن. اللہ کرے کہ اس نیت پر بھی استقامت مل جائے اور مدنی مذاکرے میں مجھے ہمت آ جائے اور میں کر لوں کچھ. حاضرین مفتی صاحبان بھی کرم فرما دیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب مفتی صاحب اور مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا نگران پاک کا بینا مدنی گلدستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جواب دیجئے باقی ہیں, آج رہ گیا ہے معجزہ مصطفیٰ بھی بیان کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی منے بھی بیچارے ہیں. مدنی منے بھلے بیٹھے اس معنی, اس کے گھر والے بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ میرا لال آئے گا میرا لال آئے گا, جب تک ہم ان کو گوہر اور لال پیش کرتے رہے سنتوں کے. سوشل میڈیا کے سوالات بھی باقی ہیں. یوں ہے رات بھی لمبی ہے. سبحان اللہ. یا مرشدی, ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں 12 نمایاں ڈویژن جو پاکستان کے ہیں, شرکا کے لحاظ سے اس کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے حاضری دے رہا ہوں. دل جوئی ان کی ہو, آپ کی نظر کرم ہو جائے. دیدار اتار مدینہ ٹاؤن چشتی کابینہ سردار آباد محمد محسن اتاری. خواجہ آباد حسنی کابینہ محمد یونس اتاری. حسن مرشید کرنگی نمبر 5.5 رضوی کابینہ باب المدینہ فرحان اتاری. باغ اتار مکی کالا باغ جس کو عام طور پہ کہتے ہیں. حسنی کابینہ محمد گلزار اتاری. اوکاڑا شہر بخاری کابینہ محمد سرفراز اتاری. انوار مرشید سعدی کابینہ محمد یاسر اتاری. نگاہ مرشید نیو کراچی مسلم ٹاؤن نوری کابینہ محمد صابر اتاری. مامو کانجن سلطانی کابینہ محمد ظفر اتاری. کردار مرشید کورنگی نمبر 1 رضوی کابینہ محمد واصف اتاری, یہ باب المدینہ کا ڈویژن ہے. فیضان اولیاء شیخوپورہ وارثی کابینہ محمد خرم اتاری. عشق مرشید جوہر ٹاؤن حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور محمد طاہر اتاری. دیدار مرشید مصطفیٰ آباد اسیدی کابینہ محمد مبشر اتاری. اور اس ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکا میں تعداد زیادہ ہونے کے لحاظ سے مامو کانجن سلطانی کابینہ محمد ظفر اتاری کا پہلا نمبر رہا. 12 مدنی کاموں میں ہفتہ وار مدنی کاموں میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے الحمدللہ. اور اس رسالے میں صفحہ نمبر 46 پر اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول بھی موجود ہیں. یا سیدی, دو باتیں اس میں وہ عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ مدنی مذاکرے سے ہم شخصیات کے تعلق سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے, ان کو ہم کس طرح مدنی مذاکروں میں لے کر آئیں. دو کا عرض کیا تھا, تیسری بھی یاد آ گئی. تیسری بات یہ کہ اگر ہم اس کے مقامات فکس کر لیں, ایک جگہ مقرر کر لیں, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا یا مختلف جگہوں پر بدل بدل کر ہم کریں اجتماعی طور پر جو ڈویژن میں یا علاقے میں, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. کچھ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اس میں ایسا ہے کہ یہ پہلے تو وہ آپ نے فرمایا حوصلہ افزائی کروں, ان کی اسکرین پر جلوہ نمائی ان کے حوصلے کو بڑھاتی ہوگی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ان میں بعض آپ کے ذمہ دارانے بڑی ستا کے سفید چادر ان کو قبول نہیں ہے لگتا ہے. کیا کرنا چاہیے یار, ان کے ڈویژن میں بھی سفید چادریں نہیں اوڑھتے ہوں گے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بعضوں کی زلفیں بھی نہیں ہوتی. مگر بیچارے یوں ایکٹیو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے. اب یہ کہ مدنی مذاکرہ، تو اس میں شخصیات کے تعلق سے اور ایک ہی جگہ ہونا چاہیے، سے بھی اجتماعی طور پہ عرض کرتا ہوں. شخصیات کو لانے کا طریقہ ہے نا الجنسو یمیلو الا جنس، ہی جنس اپنی جنس کو کھینچتی ہے. اچھا پھر ایک جگہ فکس کر لیں گے نا تو اتنا ہو سکتا ہے کہ نہ جمے جتنا آپ بدل بدل کر کریں گے. جیسے اس میں بھی شخصیات اہل محبت بہت ہوتی ہیں، تو یہ ان سے ہفتے باندھ لیں. مثلا ڈویژن میں آپ 12 شخصیات کا انتخاب فرما لیں کہ ہر شخصیت کے گھر ایک ہفتہ، تو اس طرح 3 مہینے میں ایک کی باری آئے گی، تو ان کو اتنا بوجھ نہیں پڑے گا. تو شخصیت کے گھر پہ آپ کریں گے نا اور ترغیب بھی دیں، آپ بھی ترکیب بنائیں، تو وہ ایک شخصیت کے گھر پہ ہوگا نا تو وہ کئی شخصیات کھینچی چلی آئیں گی اس کے ایک تعلقات کی بنا پر، تو یوں شخصیات ملیں گی اپنے کو. پھر جس شخصیت کے گھر کے پاس ہوگا نا وہ مدنی مذاکرہ، تو اس کے قرب و جوار کے سائے بھائی بھی وہاں پہنچ سکیں گے. ورنہ ذرا ڈویژن بھی بڑا بڑا ہوتا ہے، اب وہ جس کا گھر بہت دور پڑتا ہے وہ آتے ہوئے کترائے گا ہر ہفتے، ایک آدھ بار تو آ جائے گا، بار بار آنے سے وہ کترائے گا سب کے پاس. یہ تو ہوتا نہیں کہ سواری ہو، تو بدل بدل کرو گا تو جب جب اس کے قریب پڑے گا یہ کم از کم اس میں تو آ جائے گا، اور یوں شخصیت بھی ہمارے قریب آئے گی، اس معنی ان کے کانوں میں بھی ہمارے مدنی پھول رس گھولیں گے. ورنہ شخصیت کو آپ بولو کہ یہ فلاں غریب کے گھر آ جائے تو یہ کم ہوتا ہے ایسا ان کا اس طرح بدقسمتی سے آنے کا رجحان، ہی نہیں یہ گھر پہ. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو مدنی عطیات بھی بڑھیں گے، اس سے شخصیات متاثر بھی ہوں گی کہ ان کو جب سننے کو ملے گا دیکھنے کو ملے گا، اور پھر اس طرح بھائیوں کو بھی زیادہ زیادہ جمع کر کے آپ کو لے جانا ہوتا ہے، یار فلاں کے گھر آج پہلی بار جا رہے ہیں، ان کو مطلب کامیاب ہونا چاہیے مدنی مذاکرہ، گیدرنگ کے لحاظ سے، اجتماع کی کثرت کے لحاظ سے. تو یہ جذبہ پھر جس کے علاقے میں جس کے حلقے میں وہ ہوگا اس کو نیا ایک جذبہ ملے گا کہ مجھے کرنا ہے سب، یوں جمع کرے گا. ورنہ ایک جگہ پر ہوگا تو ایک ہی علاقے ایک ہی حلقے والا کب تک کرے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، گیلا پڑ جائے گا، یہ امکان رہے گا. تو ایسا کچھ اگر یہ داغویل ڈال دیں اس کی کہ ہر ڈویژن میں 12 شخصیات کا انتخاب، پھر 12 میں بھی اگر کوئی 12 جمع ایک ہو جاتا ہے 12 جمع دو ہو جاتے ہیں اس کو بھی مایوس نہ کریں، پھر ان کی تقسیم کر دیں کہ 3.5 مہینے بعد ایک کی باری آئے گی، 4 ماہ کے بعد ایک کی باری آئے گی، 6 ماہ کے بعد ایک باری آئے گی. تو جتنا اس کو ہم بڑھائیں گے نا، اس طرح دائرہ وسیع کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام بڑھے گا انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، اس میں بھی جگہ بدل بدل کر جائیں گے نا تو یہ بھی ہم کو ایک سائیڈ بینیفٹ ملے گا اس کا، کہ جو نہیں آتے نا ان کے علاقے میں جب کوئی کسی شخصیت کے گھر پہ ہوگا نا تو ان کو سمجھانا آسان ہوگا، رات تو آ جاؤ یار، تمہارے گھر کے بعد ہم آ گئے، تم اپنے گھر سے نکل آؤ آ جاؤ. تو یوں بھی یہ ہمارے جو سست پڑ جاتے ہیں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس دیاد حب کی جو مجلس ہے، اس دیاد حب محبت بڑھانے والی مجلس، ان کا کام بھی ان کو بھی کام ملتا رہے گا، اور یہ بھی اس طرح کے جمع کر کر کے لاتے رہیں گے تو ایک حرکت رہے گی. اگر ایک جگہ پر رہیں گے نا تو وہ منجمد ہو کر ہو سکتا رہ جائے، وہ جم جائے برف کی طرح، حرکت میں برکت ہے. جو پانی چلتا رہتا ہے نا وہ صاف رہتا ہے تازہ رہتا ہے، جو بند ہو جاتا ہے وہ اس میں بدبو آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے پانی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس تاثرات بھی آتے ہیں، یہاں آنے والوں کے بھی ہوتے ہیں، باہر والوں کے بھی جو فضان مدینہ آتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو وہ تاثرات دکھاتے ہیں. اور اس میں یہ مدنی پرچم جب بھی دکھایا ہے نا مدنی منی کے ہاتھ میں جی دوبارہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے مدنی منوں اور منیوں کے لیے. یہ بہت ہی ہلکی سی اسٹک ہے جس کو عام چھوٹے بچے بھی چاہیں تو مطلب پکڑ اتنے تک مطلب پکڑ سکیں گے اس کو. اور 10 روپیہ ہدیہ ہے صرف اس چھوٹے پرچم کا. 2 کم 12 2 کم 12 حبیب بھائی نے بھی پکڑا. حبیب بھائی کا وہ نالے پاک ذرا واضح کر دیں. ماشاء اللہ بارک اللہ مرحبا. اب پھر شکریہ ماشاء رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. بابا یہ مدنی منے جو ہیں یہ اگر یہ روتے ہیں محبت عام ہے لیکن سوزے محبت عام نہیں. سبحان اللہ. بابا یہ مدنی منے جو ہوتے ہیں یا مدنی منے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ماشاء اللہ عزوجل تو جب یہ روتے ہیں تو کچھ یہ پڑھتے ہیں؟ ہاں ان کا نکالتے روایت تاثرات. جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ. میں لاہور سے آیا ہوں آج ہی آیا ہوں اس جگہ پہ پہنچا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا میری چیننگ آنی بہت شروع ہو گئی. یہاں پہ ٹھنڈی فضائیں ہیں حضرت صاحب کا فیضان مل رہا ہے یہاں پہ اور ایک اچھا ماحول ہے ہلکے لگے ہوئے ہیں اور دنیا و دینی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ ہے کہ دلی سکون ملتا ہے یہاں آ کے فیضان مدینہ میں آ کے سکون ایسا دل کو ملتا ہے جہاں کہ پوری زندگی میں کبھی بچپن سے لے کر بے تک ملا جو ابھی یہاں آ کر سکون ملا. اور میری خواہش ہے کہ آنے والی زندگی میں اب اسی کام میں مدنی قافلوں میں اور اسی کام میں گزاروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کل لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں نیٹ میں یا ٹی وی میں اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں اذان ہو رہی ہے گھروں میں گانے چاہ رہے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں ادھر کوئی توجہ نہیں دیتا. ایسے معاملات میں شرکت کرنی چاہیے اور حضرت صاحب کے بیان سننے چاہیے تاکہ لوگوں کو زندگی کے آخرت کا پتہ چلے. یہاں ایک بہت ہی احسن انداز سے بہت ہی پیار کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دعوت اسلامی ہمیں شیطان کے جال سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کی سنتوں سے وابستہ ہو جائیں اور الحمدللہ 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ وابستہ رہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے آدمی جو بھی ہو یہ کہے کہ میرے نا اولاد جو نیک ہو جائے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے. ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ نہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کسی کو ناراض کرنا ہے. فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. باب المدینہ کراچی کی چھت جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے سندھی یہاں موجود ہے پٹھان یہاں موجود ہے پنجابی یہاں موجود ہے اور آپ دیکھیں چاروں صوبوں کی نمائندگی الحمدللہ یہاں ہوتی ہے. بلکہ چاروں صوبوں کے نہیں میں یوں کہوں گا کہ یہاں پہ پوری دنیا کی نمائندگی ہو رہی ہے. میں جب پہلی دفعہ آیا ہوں نا تو میں نے جب پہلی نظر مطلب وہاں سے روڈ سے میں نے پہلے تو دیکھتا رہا مدنی گنبد کدھر ہے اس کا. جب میں تھوڑا آگے آیا تو مدنی گنبد پہ نظر پڑی تو دل کو سکون ہو گیا کہ میرے باپا کا در آ گیا. میں پاکستان آرمی میں آڈٹ افیسر ہوں اور میں مدنی ماحول میں تقریباً 3-4 مہینے پہلے آیا ہوں تو میں نے پاپا جان کے مدنی مذاکرے دیکھے ہیں. وہاں سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. پہلے میں کلین شیو تھا اب میں نے داڑھی کی نیت کی ہے. اس کے بعد امامہ شریف باندھ لیا ہے. ایک مدنی مذاکرہ ہمارا ہوا تھا وہاں اڑکانہ میں سردار آباد میں. وہاں میں نے اسپیشل اپنے ویگن لی اور بھر کے پورے 22 کے 22 افراد وہاں سے اپنے علاقے سے لے کے وہاں گیا تو ماشاءاللہ مدنی مذاکروں نے میری زندگی چینج کر کے رکھ دی ہے. میں الحمدللہ جب یہاں فیضان مدینہ میں آتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بچھڑی ہوئی ماں کو اپنا لال ملتا ہے نا اپنی ماں کی گود میں آ کے وہ اتنی خوشی محسوس کرتا ہے اس طرح. تو یقین کرے یہاں فیضان مدینہ میں آ کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک اپنی اتنا سکون ملتا ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گوش میں آ گیا. اگر یہاں موت آ گئی رات کو رات میں گزارتا ہوں الحمدللہ اگر موت آ گئی تو سیدھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کی رحمت شامل آ رہی تو انشاءاللہ باپا کی نظر کرم ہوئی تو انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی. مدنی مذاکرہ تو ایک انسانیت کی بہترین اصلاح ہے. مدنی مذاکرہ ایک ایسی چیز ہے یہ جس میں مختلف قسم کے سوال ہوتے ہیں اور علم دین کا اضافہ ہوتا ہے. فیضان مدینہ برکتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. جشن عید میلاد النبی ہے بہت خوشی ہے اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. آنے والی جو ہے نا نسل ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے. میرا نام محمد فیضان رضا ہے, میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ آباد میں فیشن ڈیزائننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہوں. میری پچھلے 20 سال کی زندگی مجھے گھاٹے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملا, مگر پچھلے 3 ماہ میں مجھے فیضان مدینہ, الیاس قادری صاحب میرے پیر و مرشد, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور اجتماعات کی برکات, مدنی مذاکرے اور مدنی چینل کی برکت سے میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ الحمدللہ عزوجل سنتوں کی پابندی شروع کر دی ہے. الحمدللہ داڑھی مبارک ایک مٹھی پوری سجانے کی نیت فرما لی ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بھی جوان جو فلمیں ڈرامے دیکھنے والا تھا وہ باپا کی بارگاہ میں آیا اور داڑھی بھی رکھ لی, امامہ بھی سجا لیا, مدنی لباس بھی پہن لیا, یہ کیا یہ چینجنگ ہی ہے اور کیا ہے؟ سارے بات کیلی کیلی بات طریقے سے سمجھاتے ہیں, کوئی زبردستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. آ کے انشاءاللہ داڑھی کی نیت کی ہے, ایک مٹھی داڑھی بڑھائیں گے انشاءاللہ, آہستہ آہستہ قافلے بھی جائیں گے 3 روزہ, یہ ادھر آئے ہیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ باہر ہم کیا کر رہے ہیں, یہ تو ادھر آگے پتا چلتا ہے. مسواک کے استعمال سے انسان کو ایک جسمانی روحانیت بھی ملتی ہے اور اندر طاقت بھی آتی ہے, دانتوں کے اندر بھی طاقت آتی ہے, قدرتی طاقت آتی ہے. میں نے تو بہت متاثر ہوا ہوں مسواک سے, پہلے برش وغیرہ کرتے تھے, جب سے ادھر آئے ہیں مسواک انہوں نے بتایا, مسواک کرنے سے سکون بھی ملا ہے, دانتوں کو ریلیکس بھی ملا ہے, اور باندھا صاف ستھرا بھی رہتا ہے, منہ میں جو بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمودات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بہت ساری ہم نے ٹوتھ پیسٹ میں نے 500-500 روپے علی بھی یوز کی ہوئی ہیں, لیکن جو مسواک کے اندر کو فادیت ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. پہلے میرے مسوڑوں سے خون آتا تھا, لیکن اب مسواک کے بعد الحمدللہ جو ہے نا مسوڑوں سے خون آنا بند ہو گیا ہے. سنت رسول ہے اور اس کے بہت سے طبی فوائد ہیں مسواک کے, اور اس میں وہ فوائد بھی ہیں جو ٹوتھ برش میں نہیں ہے. مسواک سے مجھے بہت محبت ہے الحمدللہ, مسواک میری ہر وقت 2 سے 3 مسواکیں میری جیب میں ہوتی ہیں, ابھی بھی 3 مسواکیں ہیں, مجھے بہت محبت ہے, بہت محبت میرے گھر پہ بھی ہوتی ہیں, اور میرے تقریباً گھر کے کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں مسواک نہیں میں نے رکھی ہوتی, مجھے محبت ہے, بہت محبت. نہیں, سب سے پہلی بات تو میں اپنی نانی کی بات کروں گا, وہ مسواک استعمال کیا کرتی تھی اور وہ 110 سال میں ان کا انتقال ہوا, اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, اپنے دانت ساتھ لے گئی ہو. تو دوستو ساتھیو, دانت اپنے ساتھ لے جانے ہیں تو مسواک استعمال کرو نا یار. جشن مناؤ, جشن مناؤ, جھنڈے لگاؤ, جھنڈے لگاؤ, گھر کو سجاؤ, گھر کو سجاؤ, گلیاں سجاؤ, گلیاں سجاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوشل میڈیا پیج پر جو تحریری سوالات آ رہے ہیں اور مدنی چینل کے نمبر پر جو تحریری میسیجز یعنی تحریری پیغامات موصول ہو رہے ہیں ان میں کچھ سوالات ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان, آپ نے اتنے پیارے سگنیچر کہاں سے سیکھے ہیں؟ سردار آباد سے میسج ہے جی, مدینے سے. اللہ, مدینے والے کی محبت سے سیکھے, جیسے سب سے گنبد بنا دیا اس کو, ان مانو کر مدینے سے. الحمدللہ, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اسی سے بس اس کی ترکیب بنتی رہتی ہے, وہ عشق خود رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ایک سوال پوچھا گیا تھا تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آنکھ میں اگر کچرا وغیرہ چلا جائے تو اس میں دودھ کا قطرہ ڈال لیا جائے تو کچرا باہر نکل آئے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دودھ کون سا ہو, یعنی بھیڑ کا, بکری کا, گائے کا, اونٹنی کا, کس کا؟ یہ قید نہیں لکھی, دودھ ہو, ہو دودھ. آج کل وہ دودھ کی شکل میں بہت کچھ مل رہا ہے, ہو دودھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سوال ہے، جیسے انہوں نے لکھا ہے میں ویسے پڑھتا ہوں، لکھا ہوا ہے ایم سلمان پاک پتن شریف سے، آگے ان کا سوال ہے کہ جس کے دانت پیدائشی پیلے ہوں وہ کیا کرے؟ ایم سے مراد غالباً اس میں محمد ہوگا جی، یہ ایم نہیں لکھنا چاہیے، پورا محمد لکھے یا پھر کچھ نہ لکھے، سلمان لکھے. جس کے قدرتی پیلے ہوں، کبھی سنا نہیں ہے پیلے ہو، دودھ کے دانت سفید ہوتے ہیں. اچھا اب اگر واقعی قدرتی پیلے بیماری کی وجہ سے اس کا علاج کرے، ڈینٹسٹ بھی تو روزی میں برکت کی دعائیں کرتے ہوں گے، ان کی خدمات حاصل کرے. چھوٹے بچے کو پکڑ کے وہ مسواک رگڑنا نہیں شروع کر دینا، وہ بےچارا دانت اکھڑ جائے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوشل میڈیا فیس بک پیج پر، آپ کا جو آفیشیل پیج ہے، اس پر ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس مسجد کے پیسے ہوں تو کیا انہیں ادھار دیا جا سکتا ہے؟ لا، مسجد کے پیسے جو ہے نا یہ مسجد ہی میں استعمال ہوں گے، ادھار اگر دیا نا تو جس کی رقم تھی نا اب اس کو اتنی رقم لوٹانی ہوگی. ہاں وہ اگر اس کو جائز کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہوگا. نہیں، جس نے چندہ دیا ہے اس نے اگر کہا کہ اس کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کی رقم تو ادھر دے دی جو آپ نے چندے میں دی تھی، تو اب وہ جائز کر سکتا ہے نہیں، جس مالک اصل. اچھا اچھا، یعنی اتنی رقم اصل مالک کو پیش کرے، اصل مالک بولے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے تو مسجد میں تم رکھ لو اس کو، یعنی جتنی رقم قرضے میں دی، قرضے میں دے نہیں سکتے. یہ جتنا ہے جو بھی ہمیشہ اصول یاد رکھے کہ عطیہ فنڈ چندہ جس کام کے لیے لیا اسی کام میں اس کا خرچ کرنا واجب ہے، بچ گیا تو اس کو واپس دے دے. مثال کے طور پہ چراغاں کے لیے چندہ لیا تو چراغاں کے لیے جشن ولادت کے نام پر کہ جشن ولادت کا چراغاں کرنا ہے ہم کو، تو اب یہ کہ جشن ولادت کا چراغاں اس میں کیا، اب جو بچ گیا تو وہ واپس لوٹا دے. یہ نہیں کہ آپ بولو یہ دیگ میں ڈال دوں، دیگ میں نہیں ڈالیں گے. یعنی جشن ولادت کا چراغاں کے نام پر چندہ کرنے سے آپ نیاز نہیں کھلا سکیں گے. یہ سارا آپ کو پھر یا تو وضاحت کرنی ہوگی کہ ہم کو چراغاں بھی کرنا ہے، نیاز بھی کھلانی ہے اس کے لیے، تو اس طرح کی ترکیب کریں تو وہ اس نام پر چندہ دے تو ٹھیک ہے، پھر کر سکتے ہیں. چندہ کرنے کے بھی احکام سیکھنے ہوں گے، اس کی احتیاطوں کا رسالہ ہے نا. چندے کی احتیاطیں چندہ کرنے کی، ایک تو آپ امیر رسول کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب، اور دوسرا چندہ کرنے کی احتیاطیں، یہ رسالہ ہے. امیر السنہ سرز ہے کہ ابھی جیسے ایک چندے کے بارے میں آپ نے جو ماہ میلاد کے حوالے سے چندہ کیا جاتا ہے اس کے آپ نے مدنی پھول دیے. سائل نے جیسے سوال کیا ہے وہ مسجد کے چندے کے بارے میں کیا، تو مسجد والا جو ہے وہ متولی کے پاس آ گیا ہے، متولی نے وہ لے لیا ہے، وہ دے دیا گیا ہے. اب اس میں اگر اس نے کوئی تبدیلی کی ہے تو یہ مسجد کو لوٹائے گا یا جس نے چندہ دیا تھا اس چندے والے کو لوٹائے گا؟ وکیل القبض، اس نے قبضہ کر لیا متولی نے چندے پر، احکام میں کچھ دیکھ لیں اس میں، اس کو دیکھ لیتے اس مسئلے کو. ابھی جو ہم نے جواب دیا وہ کمزور شاید ہو، اس کو فائنل نہ سمجھے، دیکھ لیتے اس سوال کو. اس کے بعد آپ جب تک سوشل میڈیا سے ہمارے سوال کر رہے ہیں، مزید جاری رکھیے جی. یہ سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ محمد احسن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کثیر پرندے رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ تعداد میں پرندے رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ کثیر پرندے کے ساتھ کیا بولا؟ زیادہ تعداد میں پرندے رکھ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی تعداد تو معین نہیں ہے، نہ رکھیں تب بھی صحیح ہے، اگر رکھیں تو اس طرح رکھیں کہ ان کے حقوق ادا کریں، دن میں 70 بار ان کو دانے ڈالیں، یہ 70 سے مراد مبالغہ، یعنی کیونکہ ان کا کھاتے رہتے ہیں بےچارے، پیتے رہتے ہیں، تو ان کو پانی دانے کی اگر آپ نے کمی کی تو گناہگار ہوں گے، پھر اس کو دیکھتے رہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، بعض وقت بڑے پرندے چھوٹے پرندے کو مارتے ہیں جی، تو اس کو ظلم سے بچائیں، مرغے بند ہوتے ہیں ایک مرغا دوسرے مرغ کو چھوٹے مرغ کو مارتا ہے، تو یہ پھر ان کا الگ الگ پنجرا کر دیں، یہ واقعہ بھولتا نہیں ہے، یہ تو دیکھا ہے میں نے یار، بھولتا نہیں ہے جی، جب بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ تصور ذہن میں آ جاتا ہے، اب ٹھیک ہے ہم ہاں اچھا اچھا، یعنی ایسا وہ عجیب و غریب اور تیرے کے منظر تھا کہ تڑپا دے، ایک مرغا بہت جاندار شاندار، ایک چھوٹا مرغا، جیسے ہی یعنی جیسے صبح ہوئی وہ پنجرے میں بند تھے اور بھی مرغیاں تھیں، اب وہ چھوٹے مرغے پر وہ اس کے سر پر وہ بڑے مرغے نے ٹھونگے مارنا شروع کی، چونچ مارنا، اس کا سر زخمی تھا، اس زخمی سر پر وہ مار رہا تھا، تو یہ نہ جانے کب سے کتنے دن سے مار رہا تھا، پالنے والوں کا توجہ ہی نہیں تھی اس طرف شاید، تو میں نے احتجاج کیا، میں نے کہا یہ جلدی اس کو نکالو بےچارے کو بچاؤ، تو پھر انہوں نے فوراً اس کو نکال لیا مرغے کو، میں نے کہا چاہے اس کو ذبح کر دو، ذبح کرنا حلال ہے، لیکن یہ اس طرح اس کو پٹوانا، تو انہوں نے سارے ان کے بیچاروں کی نیت تو نہیں ہوگی پٹوانے کی، توجہ نہیں ہوتی یا اس چیز کو کیئر نہیں کرتے لوگ، تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساتھ اس طرح نہ، چاہے وہ مرغے ہوں یا بکرے ہوں یا پرندے ہوں، یہ بھی اگر بکرے بھی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو بھی الگ رکھا جائے، جو بھی جانور پالے آپ ان کو کسی طرح کی تکلیف آپ کی طرف سے ہو نہ جانور کی طرف سے ہو، نہ کوئی تیسرا جانور آ کر تکلیف دے، مرغیوں کے چوزے پالیں یا آپس میں بھلے نہیں لڑتے لیکن اس طرح اس کی حفاظت کریں کہ اس کو بلی آ کر نہ کھا جائے، پھر یہ تو کرتے ہوں گے حفاظت، مالی نقصان ہے اس میں، وہ چندے والا مسئلہ، چندے کے بارے میں سوال جواب، سوال، اگر چندے کے صندوق کچے سے نے باکس سے نکلی بھی رقم غلط استعمال ہو گیا، مثلا متولیہ نے مسجد نے اتفاق رائے سے کسی غریب مقتدی کسی غریب نمازی کو اس میں سے کچھ رقم ادھار دے دی اور وہ اب ادا نہیں کرتا، اس کا حل؟ جواب، اول تو یہی گناہ کا کام تھا کہ مسجد کا چندہ کسی مقتدی کو ادھار دے دیا، اس لیے کہ جو چندہ مسجد کے لیے کیا جاتا ہے اس میں مقتدیوں کو ادھار دینے کا عرف یعنی رواج نہیں ہے، توبہ کرنی ہوگی، اور وہ رقم ڈوب جانے کی صورت میں جس نے قرض دینے کے حق میں فیصلہ کیا اس کو رقم پلے سے ادا کرنی ہوگی، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، متولی کو روا یعنی جائز نہیں کہ وہ مال وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تصرف یعنی استعمال میں لے آئے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ایڈٹ کر کے اس جواب کو اس کی جگہ ترتیب فرما لیجیے، معجزہ مصطفی مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، حضرت سیدنا ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا میرے قریب آؤ، پھر میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک یعنی برکت والا ہاتھ پھیرا اور یہ دعا کی، اے اللہ اسے حسن و جمال عطا فرما اور اس کے حسن کو دوام یعنی طوالت لمبے عرصے تک قائم رہے ایسا فرما. راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہوئی لیکن ان کے سر اور داڑھی میں چند ہی بال سفید تھے اور آخر دم یعنی آخری سانس تک ان کا چہرہ کھلا رہا, یعنی اس پر خوشی کے آثار نمایاں یعنی ظاہر رہے, اور کبھی ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں دیکھے گئے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا ہے محمد. اجابت نے جھک کر گدھے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھائیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی. زمین پر رہ کر میرے آقا کی اتھارٹی آسمانوں پر کیسی تھی؟ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن و زبان تمہارے لیے بدن میں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکا نشان تمہارے لیے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے نمبر پر جو تحریری پیغامات یعنی میسجز آ رہے ہیں ان میں سے خیبر پختونخوا پشاور سے ایک میسج ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر سنت سے ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ الو کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جب کربلا میں واقعہ ہوا تو حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو یہ الو جو ہے یہ جنگل میں چلا گیا اور اس نے جنگل میں جا کر کہا یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں اس لیے الو کو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ الو کو برا نہیں کہنا چاہیے. کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے, آپ کو کیا بےچارا تکلیف دیتا ہے جس کو برا کہیں. رائے یہ کہ وہ کربلا شریف کا واقعہ لا ادری وہ تو کبوتر کو بھی تو خون سے رنگین کر رہے ہیں لوگ. یہ کبوتر نے وہ خون سے رنگین کیے لال اپنے پاؤں اور پھر وہ جا کر پیغام سرکار کے روزے پر دیا تو جب سے وہ کبوتروں کے پاؤں جو ہے لال ہو گئے. کتنے کہنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ جب تک وہ قرآن و حدیث میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو یا مستند علماء کرام اپنی کتابوں میں نہ لکھیں عاشقان رسول علماء اس وقت تک کسی بات کو بیان نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاوید عباسی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی مسواک استعمال کریں جس کو مسواک کہا جائے وہ استعمال کریں. جیسے کہ پیلو کے درخت کی بھی ہوتی ہے, زیتون کے درخت بھی ہوتی ہے, نیم کے درخت کی بھی ہوتی ہے, کڑوے درخت کی ہو, میوے یعنی پھل کے درخت کی یا پھول کے درختوں کی پودوں کی نہ ہو. سبحان اللہ کیا شان ہے حضور آپ کی. میں جو سوال پوچھنے جا رہا تھا میرا ارادہ تھا کہ میں نے پوچھنا ہے اس کا آپ نے پوچھنے سے پہلے جواب عطا فرما دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک اور جو ہے وہ سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حرام کے پیسے جمع ہوں تو اب ان کا کیا کریں؟ اگر وہ کسی سے چھینے ہوئے ہیں یا قرضہ دبا کر رکھا تھا اور منع کر کے میں لیا ہی نہیں ہے, جیسے کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں یا رشوت میں لیے تھے, اگر اس طرح کی رقم ہے تو اس پر قبضہ ہوا ہی نہیں ہے اس کا, تو یا ڈکیتی میں چھینی ہے, چرائی ہے کسی کی, دھوکے سے لے لیے, تو ان صورتوں میں تو یہ مالک بنا ہی نہیں, جن جن کے ان کو لوٹا دے, اب جتنے ملتے مالک ان کو لوٹا دے, نہیں ملتے جو یا ایک بھی نہیں ملتا تو یہ ساری رقم, اور اگر وہ نہیں ملتے لیکن پتا ان کے وارث کا وارثوں کو دے دے, تو اب انہیں ملتے ہی نہیں ہے وہ, تو اس صورت میں یہ کہ اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دے, یہ ہے اس کا مسئلہ. اچھا, اب بعض رقمیں ہوتی ہیں, ہوتی تو حرام ہے لیکن اس میں احکام اس میں کچھ فرق ہے, جیسے کہ اب سود ہے یہ بھی قطعی حرام ہے, مگر یہ چونکہ عقود فاسدہ سے حاصل ہوتا ہے اس کی, یعنی کہ یہ ایک مل کے خبیث ہوتی ہے یہ, تو اس میں یہ کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس سے لیا اسی کو دے دے, اگر اس کو نہیں دینا چاہتا تو کسی فقیر کو بھی دے سکتا ہے, تو یوں یہ اس سے فارغ ہوگا. نیت ثواب کی تو نہ اس میں کرے گا نہ اس میں کرے گا, یعنی وہ بھی کسی فقیر کو دے گا تو ثواب کی نیت نہیں کرے گا, البتہ یہ کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا, یہ حکم شریعت ہے کہ میں اس کو فقیر کو دوں, تو جیسا حرام ہے ویسا اس کا حکم, تو وہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں یہ بھی ذہن رکھا کہ جیسے گانے باجے کی کمائی ہے, گانا گانے کی, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی جس سے لی اس کو دینی ہوگی, یہ بھی جس سے لی ہے نا اسی کو دینی ہوگی, فقیر کو ڈائریکٹ نہیں دینی, اسی وہ ترتیب سے جو میں نے عرض کی, گانے کی کمائی ہے یا معاذ اللہ طوائف کی کمائی, وہ مل کے خبیث ہے تو حرام قطعی, کیونکہ وہ چھینا نہیں ہے اس میں, اور خیر وہ طوائف کی کمائی بھی حرام ہے. جی جی, اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں. نعت شریف پڑھنے کی اجرت لی تو وہ بھی جس سے لی اس کو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عابد بپو جواب دیجئے جلدی جلدی, بزرگو سر میں مانگ کہاں نکالنا سنت ہے, سیدھی طرف الٹی طرف کہاں, جہاں آپ بولیں, کیا بولتے ہیں دیکھیں کہاں نکالنا سنت ہے, جلدی. کس سے جواب لینا ہے؟ بزرگوں سے, برادری 50 سال سے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر تاریخ برمنگھم یو کے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مانگ بیچ میں سے نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. سر کے بیچ میں مانگ نکالنا سنت ہے. یہ مانگ بھی پتہ نہیں سب سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے ہوں گے. بیچ میں کنگھی سے بال اس طرف الٹے طرف, بیچ میں ایک سفید سی لکیر ہو جائے گی, یہ مانگ کہلاتی ہے. پہلے سوچا میں آپ کو دکھاؤں لیکن اب نہیں دکھاؤں گا, ذہن ارادہ بدل دیا, سوشل میڈیا والوں کو مذاق اڑانے کے لیے مواد مل جائے گا, اس لیے میں نے آپ کو مدنی بننا ہو تو میرے لیے مسئلے ہیں, یہ اس کے لیے کیا مسئلے. تو بیچ کی مانگ ورنہ پریکٹیکل آپ کو دکھا دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر تک مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع مطلع مطلع مطلع لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت کے بعض اشعار سے ہوتا ہے نا کہ وہ محاورے تو بہت ہوتے ہیں اس میں کلام میں. تو یہاں ایک لیلۃ القدر میں مطلع الفجر مطلع الفجر حق ہے نا. اب فجر سے مراد یہاں اجالا ہے نا. لیلۃ القدر مانے اندھیرا, رات تو اندھیری ہوتی نا, یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اندھیرے میں اجالا, یہ اجالا. اور مانگ کی استقامت یعنی سیدھی مانگ, مانگ سیدھی ہوتی ہے, سائڈوں پہ نہیں ہوتی, ہوتی ہے سائڈوں پر, لیکن یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مانگ بالکل سیدھی. یہ معنی وہ اچھا. صبح جب ہوتی ہے لیلۃ القدر کی ایک علامت بیان کی گئی ہے, تو وہ سورج جو ہے بالکل تھالی جیسا ہوگا, نگاہ اس پر بالکل جم جائے گی, اس میں وہ صرف چھپے گی نہیں, تھالی کی طرح پورا پورا سورج نظر آئے گا, صاف ستھری صبح ہوگی. اب مانگ کی استقامت یہاں مانگ مانگ میں نے مانگنے کا امر حکم مانگ مانگ کیا مانگتا ہے یہاں مانگ کی استقامت اللہ بہتر جانے. شاہ رحیم نے کیا لکھا اعلی حضرت کی, کیا مطلب مصلحت اس میں معاف ضمیر ہو لا ادری, ہم نہیں جانتے. میں نے جو یہ وضاحت کی پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے, اعلی حضرت کی تو پتا نہیں ہے نا ہم کو کیا نیت تھی. جی جی ہاں, صراط مستقیم مانگ کی استقامت. مانگ مانے صراط تو نہیں ہے نا, استقامت مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ہاں وہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ بچہ جو روتا ہے مدنی منا تو کچھ بولتا بھی ہے, تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, بچے کا دو ماہ کی دو مہینے کی ٹو منتھ کی عمر تک ایج تک ٹو منتھ کی ایج تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی, چار منتھ کی عمر تک رونا اللہ عز و جل پر پختہ ایمان کا اظہار, یعنی ایمان میرا پکا ہے اس کا اظہار کر رہا ہے وہ مدنی منا, سولڈ مائی ایمان از سولڈ آئی ایم پرفیکٹ. آٹھ ماہ کی عمر تک رونا, ایٹ منتھ کی ایج تک رونا, پیچھے پیچھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. نیز دو سال کا ہو اینڈ ٹو ایئرس کا ہو تو اس کا رونا اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب. تو یہ اپنے باپو نے جو سوال فرمایا تھا اس کے جواب کے ساتھ مدنی چینل والے مفتشین اس کو ایڈٹ فرما لیں. یہ ایڈٹ کہتے ہیں ایڈٹ میں نے نکالنا ہوا یا کیا, ایڈ کرنا جمع. اچھا اچھا صحیح ہے, ایڈٹ کرنا نا, ایڈٹ کا ایڈ کر لیں. ایڈٹ کا مانا نوک پلک سوالنا سمجھ لیا جائے. ہاں مطلب ہماری اپنی مطلب مرضی ہے, ویسے بھی تخریج کا معنی تو خارج کر رہا ہوتا تھا ہم لوگ, تخریج میں نے ظاہر کرنا بھی خارج کرنا بھی تو تخریج نکال دینا. ظاہر ہوئے تخریج میں نے ظاہر کرنا تو وہ اس کے حوالہ جات کے ذریعے اس کو ظاہر کرتے ہیں مزید استقامت. ماشاء جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. جنت کے مین انٹرنس کتنے ہیں؟ سناٹو نہیں. اچھا جنت کے خاص بڑے بڑے دروازے کتنے ہیں؟ مدنی شخصیات جور میں ٹنڈے. ملتانیوں ملتانیوں کے جلوے آپ میلاد حال میں دیکھیں گے جب آپ اس حال میں ہوں گے کہ سامنے شیشہ نہیں ہوگا اور سامنے ملتانی دیوانے ہوں گے دیگر عاشقان رسول آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ ان کے سامنے یوں ہوں گے کہ سامنے کوئی شیشہ بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کے آٹھ دروازے ہیں. جواب درست ہے. میں ملتان شریف سے آیا ہوں حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ ملتانی کی. ماشاء اللہ ہیں ملتانی آپ یہ سے ہوا ماشاء اللہ. نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو نبی کا جشن مناؤ نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کوئی یہ بتائے گا کہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے عجاب القرآن میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب سے دیکھ کر نہیں بتانا ہے اور ایک سورت ہے قرآن کریم میں اس کا نام ہے عنکبوت سورت العنکبوت. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. تو یہ بتائیں گے مکڑی کے پاؤں کتنے ہوتے اور آنکھیں کتنی؟ یہ اللہ کی شان ہے. کمزور ترین مخلوق ہے یہ. دیکھ کر بتا سکتے ہیں کسی؟ نہیں دیکھ کر تو وہ نہیں ذہن سے مکڑی دیکھ کر بتائیں گے. ہاں گن کے بتا دیں ٹانگے. ہاں مکڑی کو مر جائے گی بیچاری. دیکھنا ہے آنکھیں تو گن ہی نہیں سکتے کیسے گنیں گے. ٹانگے تو اب بھی چلو ممکن ہے مری ہوئی مکڑی کو دیکھ کر کوئی گن ڈالے. آنکھیں نہیں گن سکتا نہ زندہ کی نہ مردہ کی. یہ میرے رب کی شان ہے. مچھر کی آنکھیں مکڑی کی آنکھیں کتنی آپ کو پتا ہے؟ مچھر کی آنکھیں نہیں ہوتی. یہ اپنی سونڈ سے کام لیتا ہے دیکھنے یا جہاں بھی سمت جانا ہے. اللہ کی شان ہے بغیر آنکھ کے وہ چل رہا مچھر اڑ رہا ہے اور باریک سے باریک رگ اس کو ہاتھوں پر اپنے جسم اس پہ بیٹھے گا. بازو کا جو لیبورٹری یا جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں خون نکالتے ہیں نہیں وہ بلڈ نکالتے ہیں ٹیسٹ کے لیے ان کو نس نہیں ملتی بازو کا سیرنج سے نس. اور یہ مچھر کو نس مل جاتی ہے باریک نس ہم کو نظر نہیں آتی اس کو مل جاتی وہاں بیٹھ کر. یہ نس پہ مارتا ہے گوشت پہ بظاہر مارتا ہے نس پہ اس سے خون نکال چوستا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہوتی مچھر کی بغیر آنکھ کا ہوتا ہے. اب بتائیں مکڑی کی آنکھیں عجائب القرآن نے کتنی لکھی ہے؟ چلو یہ میرا خیال نہیں ہے ٹائم پاس کر رہے میں بتا دوں شخصیات مدنی شخصیات آل آر الاؤڈ جس کو جواب دینا ہو صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے سب کو دعوت ہے جواب دو. چلے اتنا بتا دوں کہ مکڑی کی دو آنکھیں نہیں ہیں. بات کر رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہوتی. ہاں وہ ٹکا لگا رہے ہوں گے, کنفرم بتائیں. تو پاؤں بھی مکڑی کے دو نہیں ہیں. چلو کسی کو جواب دینے دو اگر دینا چاہے تو, ورنہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں. ہاں جی شاہد بھی غور کر رہے ہیں, اگر معلوم ہے تو آپ پیغام دے دیجئے یا موٹے روپ سے لکھ کر یوں اسکرین پر دکھا دیجئے. کوئی آنکھیں درست بتا رہا ہے, کوئی ٹانگیں درست بتا رہا ہے, کہاں جائیں؟ مدینہ آپ کے نانا جان کے دیش میں. صلوا علی الحبیب, جواب دیجئے صلی اللہ تعالی علی محمد. مکڑی کے پاؤں کتنے ہوتے ہیں اور آنکھیں کتنی؟ جی حاجی شاہد, دو سے مل کر لے لیں بابا یہ جواب. وہ آدھا آدھا ہوگا, آدھا آدھا تو جی حاجی شاہد کو دکھا رہے. چلو دو مائک دوں میں, جو بیٹھے اس کو کھڑے ہوئے نہیں, کھڑے ہوئے بیٹھ جائے. لا الٹ پلٹ ہو گیا معاملہ. ارے ہوا الٹ پلٹ تو سمجھے گا. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا. اب تو جواب دے دو, بابا نے بتا دیا ہے. آپ تو بتا دیا ہے, ہاں لبیک لبیک شاید سمجھی ہوئے لگ بھگ ہڈا والا شاید. اچھا شاید زاہد بھائی نے کر دیا, ہاں پلٹ کا صحیح ہو گیا. مکڑی کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں. ہاں جی شاہد نے جواب درست کر کے دے دیا. میرے الٹ پلٹ کا یہ انہوں نے مطلب میرا دروازہ دکھایا تو یہ دروازے آج سمجھ گئے, داخل ہو گئے, تو جواب درست ہو گیا. آپ لوگوں کو سوچا ہی نہیں پڑا کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نگرانے کا بھی نہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی مدنی منوں کی نہیں آج باری آئی ہے. ارے یار یہ تو مدنی منا بھی آیا ہے. اسے دادا بھی ہو سکتا ہے نعرہ لگا دو. اسے دادا سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. جی مدنی منع اجی اتنا سمجھدار نہیں تھے بےچارے یار, چھوٹا ہے بھی. چلیے مدنی منو آپ کی باری ہے آج انشاءاللہ عزوجل. ہمارے مدنی منے جو ہیں وہ عربی زبان میں انشاءاللہ بیان سنائیں گے. انشاءاللہ مرحبا. اور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے کچھ اپنے گھر سے لکھوا کے بھی لے کر آئے انشاءاللہ, اس کی بھی زیارت کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی مدنی رضا, انا ادرس فی الجامعۃ المدینہ فیضان بخاری فی درجۃ الاولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله, صلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي مشاهدي قناة مدني، ما أرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، والفرح برحمة الله تعالى مطلوب بأمر القرآن في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن الله تعالى أمرنا أن نفرح برحمة، والنبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم عدم رحمة. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في الحديث عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى. کبھی غرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، داتا کی ولادت مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا. یا رسول اللہ بارک اللہ، بہت اچھا بیان کیا عربی میں ماشاءاللہ. ہمارے مدنی منے باپا آپ سے سوال بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے آپ نے اپنا سب سے پہلا کلام کون سا تحریر فرمایا؟ بھول جاؤں، البتہ وہ ہے جو مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، بہت پرانا ہے. بہت ہی پرانا ہے کوئی 50 سال ہو گئے 45 سال 40 سال 40 سال تو ہو گئے ہوں گے بھول گیا ہوں دعوت اسلامی سے پہلے اب بہت پہلے ہے دعوت اسلامی کے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ پاپا آج آپ نے ماشاءاللہ عز و جل ان مدنی منوں کے لیے عیدی بھی بھیجوائی ہے انشاءاللہ عز و جل ان کو عیدی بھی پیش کی جائے گی اور یہ اپنے گھر سے لکھوا کے لے کر آئے بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ مسواک کا مدنی پھول لایا ہے کہ نہیں لکھوا جی ایک ہے ماشاءاللہ دکھائے بہت پیارے پیارے مدری مطلب ماشاء یہ اختتام پر جو ہے ارے واہ فیضان مسواک جاری رہے ماشاء اللہ فیضان مسواک جاری رہے گا لکھا ہوا ہے ضرور جاری رہے گا انشاءاللہ ہم فیضان حاصل کرتے رہیں گے مسواک ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے بنا کر لائے مدنی منع ماشاء ماشاء سرکار کی آمد مر یہ جو امیر سنت نبی جو شعر پڑھا اگر ایک شعر اس کا کم از کم طرز میں سنا دیا بہت پیارا کلام ہے مجھے بلا لو تشریف رکھیں بھی دعا بھی ہوگی اور مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله. یا رب المصطفیٰ، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال کی نیکیاں ہیں اور جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، اے اللہ یہ تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اور ان تمام ثواب کو ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدانوں، اسیران کربلا، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار داتا حضور علی حجویری، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تمام سلاسل کے بزرگوں کو، سرکار امام اہل سنت، امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان، اور ہمارے سلسلے کے تمام بزرگان دین، اور بالخصوص ہمارے امیر اہل سنت کے والدین کریمین، اور دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق رحمہم اللہ تعالی علی اجمعین، اور 10-11-12 ربیع الاول شریف کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مسافرین، اے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں اس مدنی مذاکرے کے فیضان سے مالا مال فرما دے. یا اللہ علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما. یا اللہ جو ہم پر عائد فرض علوم ہیں انہیں جلد از جلد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ درست قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. اے اللہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے یا اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، ہمیں بے حساب بخشش عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ رضا کی تکلیفوں سے بھی ہمیں آسانیاں عطا فرما اور موت کے وقت میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب فرما یا اللہ. جب ہمیں قبر میں رکھا جائے تو ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچانا, قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بھی بچانا. یا اللہ حشر کے میدان میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما, اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں, اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما, اور دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات ان کی غیب سے مدد فرما, قدموں کو مضبوط فرما, دنیا کے چپے چپے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما, جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک اور بیرون ملک سے عاشقان میلاد حاضر ہوئے, جنہوں نے پرچیاں دی, جنہوں نے مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا, اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے, سب کے کاموں کو جانتا ہے, مولا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کی بیماریاں تکلیفیں دور ہوں. یا اللہ قرض داریاں دور ہوں, بے روزگاریاں دور ہوں, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, بے جا مقدمے بازیاں دور ہوں. یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور فرما, اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما اور عالم اسلام کی خیر فرما, ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. یا اللہ جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی, مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب مٹا دے Oh, بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب نکل کے کعبہ پلٹ کے وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. مدنی چینل کے ناظرین سے آج جو سوال ہوا, سوال یہ تھا کہ صابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر رکھے, تو اس کا جواب ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابتدان 12 نام بھیجے ان کے نام پکارے جا رہے ہیں. بنت سید راکب تاریہ باب المدینہ کراچی, انعام اللہ تاری اکاڑا, بنت محمد ابو بکر تاریہ خیبر باب الاسلام سن, بنت محمد اکرم شیخ کمبٹ, بنت محمد زاہد قصور اویس عارف اتاری باب المدینہ کراچی, بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور, ندیم اتاری عارف والا, بنت سلیم باب المدینہ کراچی, بنت اصغر مرکز الاولیاء لاہور, بنت ندیم اتاریہ پنجاب. اور سب کے درمیان جو ہے قرآن دادی ہوئی, جن کے نام کا انتخاب ہوا قرآن میں بنت سلیم باب المدینہ کراچی, انشاءاللہ عزوجل ان کے گھر جو ہے 1200 کا مدنی چیک بھیج دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Oh,